دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے اتنا رفل بخشے، اتنا رفل جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے، سب نبی خدا بن کے آئے، حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا آہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، وہ شکستہ دلوں کا آہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب نبی خدا بن کے آئے، حبیب خدا بن کے آیا، مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمین ہے، مسند ناز عرش بوریا جس کا فرش زمین ہے، در کا دربان روح الامین ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجی تاروں نے دی گئے سلامی، تاجی تاروں نے دی گئے سلامی، بادشاہ تاجداروں تاجی داروں نے دی گئے سلامی بادشاہوں کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا سب نبی خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ نبی رحمت ایسا مختار دیکھا نہیں ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الوداع بن کے آیا ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جس خیر الورا بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سما بن کے آیا سب نبی خدا بن کے آئے حبیب خدا بن کے آیا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا بولو رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلم و سہلم مرحبا یا حبیب کبریا اہلم و سہلم مرحبا مصطفی مجتبا اہلم و مرحبا مرحبا مرحبا عائشہ گے انبیاء اہلم و سہلم مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سب مل کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رسول اللہ حبیب اللہ پکارا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا فیضان مدنی چینل جاری رہے گا فیضان مصطفیٰ رہے گا فیضان میلاد مصطفیٰ جاری رہے گا اس نعرے پر پابندی ہے فیضان عطار کے نعرے پر میری طرف سے پابندی ہے یہ نہ لگایا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله طويت سنة الاعتكاف الحمدللہ آج ربیع النور 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی چوتھی شب ہے پانچویں ہاں آج پانچویں شب ہے 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج پانچویں شب ہے مسلسل روزانہ رات مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی بے شمار ممالک میں بے شمار اسلامی بھائی امید ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت فرما ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر ملا مجھے اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنۃ الاعتکاف, جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا, اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری میں کچھ کھانا یہ بھی جائز ہو جائے گا, ورنہ مسجد میں کھانے پینے کی شرعاً اجازت نہیں. اور جتنا ہو سکے دو زانو بیٹھا کریں مسجد میں آ کر, تعظیم کی نیت سے جب بیان ہو درس ہو جتنی دیر تک بیٹھ سکیں دو زانو, ادب تعظیم کی نیت بھی ہو دو زانو بیٹھیں, اور جب تھک جائیں تو جس طرح چاہیں بیٹھیں مہذب طریقے پر. پھر جب یاد آ جائے آپ کو تھکن دور ہو گئی ہے پھر دو زانو ہو جائیں, اس کی عادت بنیں. انشاءاللہ جتنا ادب کریں گے اتنی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو اس طرح میں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں, یہ بالکل آداب کے خلاف ہے. بیان جب بھی قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں بیان ہو رہا ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اس میں نقصان بھی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, نیند آ جاتی ہے. اور بیٹھتے بھی تو اتنے فاصلے سے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ بھول کر بھی ٹیک لگانے جائیں تو گر پڑے تو نیند اڑ جائے گی, ورنہ پھر تھوڑا سا بھی کمر ہٹا لیں گے تو پھر لگا لیں گے. تو اب یہ جو اطاعت گزار اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ تو بےچارے بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں, اب جو نہیں مانتے میری بات میں دعائی کر سکتا ہوں اس کے لیے, ہٹتے نہیں وہ. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد. میں احمد رضا انڈیا سے گجرات بونڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جلوس کے اندر میں جو رسالے تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو کیا آپ نے وہ عورتیں کو رسالے تقسیم کر سکتے ہیں؟ گونڈل والے ہمارے سائیں بھائی احمد رضا, ہند میں گونڈل ایک شہر ہے گجرات صوبے کا, تو وہاں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لنگر رسائل کیا ہم جلوس میں شریک اسلامی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو اسلامی بہنوں کو تو اول جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے, ہماری طرف سے تو سخت منع ہے. مسجد کا مائک شاید بند ہے. صلو علی الحبیب. اول تو اسلامی بہنوں کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے, یعنی برقعے بدنی مدنی برقعے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ بے پردہ. تو بے پردہ اسلامی بہنیں بھی, اب اسلامی بہنیں ہی کہنا پڑتا ہے, بہرحال اب ایسی بے پردہ بے حیا عورتیں کہ جو لاکھوں ہزاروں مردوں میں گھس میں, اب وہ بھی اسلامی ناراض ہو جائیں گے, اور تو ان کو بھی آخر اسلامی بہن تو بنانا ہے نا حقیقت میں مدنی برقع پہنا کر. تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں جلوس میں شرکت نہ کیا کریں, نہ کیا کریں, نہ کیا کریں, کوئی اجازت نہیں ہے. اسلامی بھائیوں کا جلوس ہے, اسلامی بہنوں کا نہیں ہے, مگر کچھ نہ کچھ بہرحال گھس جاتی ہیں سائڈوں پہ اور چلتی ہوتی ہیں, مگر یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان کو تو پانی بھی نہیں پلانا چاہیے, آپ رسالہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں ان کی ہمدردیوں میں جا کے ان کو پانی پلاتے ہوں گے, ان کو جا کے وہ جو لنگر بٹتا ہے نیاز جو بانٹتے ہیں, اور اسلامی والے نہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیازیں بانٹتے ہیں, وہ عورتوں میں جا کے بانٹتے ہوں گے. اب وہ کس نیت سے بانٹتے وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ آخر ان کی ہمدردیاں کیوں اتنے ہزاروں مردوں کو چھوڑ کے ان میں جا کے گھستے ہوں. تو ایسوں کو بھی روکنا, ان کو پانی بھی نہ پلائیں تاکہ یہ تنگ آ کر بھی گھر گھس جائیں جلوس میں آئے نہیں, ان کو آپ وہ چاکلیٹ اور ٹافیاں اور بسکوٹ اور رسالے اور پہنچائیں گے تو یہ تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، آئیں گی تو ان کو پانی بھی نہ پلائیں، ان کو گھر جانے دیں، بلکہ اسپیکروں پر ہو سکے تو جلوس میں اعلان کیا کریں کہ اسلام بہنیں فوراً گھر چلی جائیں، ان کو جلوس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح شرمندہ ہو کر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ غیرت مند اسلامی بہنیں گھر میں چلی جائیں گی۔ اسی طرح جو اسلامی بہنیں یہ رونقیں دیکھنے جشن ولادت کی نکلتی ہیں، بہت یعنی کہ میلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ جشن ولادت جو ہے ہمارے یہاں، جس سے اب تو مجھے بڑی تشویش ہونے لگی ہے، اتنی بے پردگیاں اور مطلب مردوں کے ساتھ گڈ موڈ ہو کر عورتیں جو ہے وہ چل پڑتی ہیں، تو یہ بالکل روشنیاں دیکھنے اور چراغاں دیکھنے کے لیے نہ نکلا کریں۔ عورت اور چار دیواری، بس ان کو چار دیواری میں رہنا چاہیے، اس کو باہر نہ نکالنا چاہیے۔ عورت کے لفظی معنی بھی ہے چھپانے کی چیز، عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، تو چھپانے کی چیز کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ جن کی چلتی ہے گھر میں، مگر وہ مرد، اب ان کو مرد کہوں یا کیا کہوں میں، جو خود مطلب لے کر نکلتے ہیں سب سیر کرانے کے لیے، شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کا تو چراغا بھی دکھانے لے کر آتے ہیں مردوں میں لے کے، تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری سائن کو بھی سلیم، وہ اکبر علاج بے پردہ کل جو آئی نظر بھی ہیں، زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، انہیں عورتوں سے گویا پوچھا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے اس طرح کے بہت اصلاحی اشعار لکھے ہیں اور وہ چوٹ کرنے والے، تو یہ مردوں کو چوٹ کی ہے کہ مرد نامرد ہو گئے، مردوں کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا جب ہی ان کی عورتیں باہر آئیں، اگر مرد واقعی مرد ہوتے تو ان کی عورتیں اس طرح بے پردہ کبھی نہیں گھوم سکتی۔ یہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا میں نے ایک طرح سے اپنے طور پر وہ آپ کو وضاحت کی۔ تو اکبر بھی مخالف ہے کہ مرد عورت کو نکلے، اور میں اس سے زیادہ مخالف ہوں کہ مرد عورت کو لے کر بے پردہ نکلے۔ اور میں کیوں مخالف ہوں، اکبر کیوں مخالف تھے، کہ اسلام اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ بابا محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، ہم اگر محرم کے ساتھ جس انداز میں نکلتی ہیں، ایک تو محرم کے ساتھ وہ نکلی کہ جو بالکل یعنی کہ با پردہ ہے، اور کسی کام سے وہ نکلی اور چلی گئی۔ ایک یہ کہ محرم کے ساتھ مردوں سے ٹکرا ٹکرا کر چراغاں میں، آپ ذرا دیکھو بعض علاقے ایسے کنجسٹڈ علاقے ہیں، ان میں یہ عورتیں جو بے باکی کے ساتھ گھسی پڑتی ہیں، اب لاکھ پردے میں ہیں لیکن وہ کچھ تو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہوگا نا ان کو، تو وہ نقاب اٹھا کر، اور پھر مطلب یہ کہ مرد پتہ نہیں وہ چراغاں دیکھتے ہوں گے یا ان کو دیکھتے ہوں گے، ان کو ہی دیکھتے ہوں گے، ان کو بھی دیکھتے ہوں گے ظاہر، تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی، مرد کو شرم نہیں آتی ہوگی کہ میری بہن کو، جوان بہن کو دوسرا مرد گھر کے دیکھ رہا ہے۔ وہ تو حضرت سیدنا ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، مشکات شریف میں یہ روایت ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور باہر سے ہو کر گھر کے باہر گئے تھے، تو جب لوٹے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، تو ایک دم فوراً نیزہ تار لیا اور اس کی طرف بڑھے گئے، تو باہر کیسے، وہ گھبرا کر پیچھے تھی اور عرض کرنے لگی میرے سر کے تاج میں باہر نہیں نکلی، نکالی گئی، آپ ذرا دیکھیے کیوں نکلی، اندر جائیے، فوراً لپکے اندر، جب دیکھا تو ایک سانپ بستر پر کنڈلی مار کے بیٹھا ہے، آپ سمجھ گئے کہ سانپ نے میری زوجہ کو بے پردہ کیا، وہ باہر نکالا، مطلب بے پردہ تھی یہ بھی نہیں، باہر نکالا بس، تو وہ بس ایک دم پیچو تاب کھاتے ہوئے سانپ کی طرف آپ بڑھے اور اس کو نیزے میں پیرو لیا، نیزہ مار کے بھونک کے اس کو نیزے میں پیرو لیا، اب سانپ ایک دم تڑپا، زخم سے تڑپا، اور سیدنا ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ڈس لیا۔ ان کو بھی زہر کا اثر ہوا. ادھر سانپ جو تھا وہ نیزے کے زخم کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا, اور اس طرح ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے سانپ کے ڈسنے اور زہر کے چڑھنے کے سبب دم توڑ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ حضرات کتنے غیرت مند تھے. اب اس کا مفہوم ہے مخالف کیا, میں یہ بولوں کہ یہ بے غیرت ہیں جو بے پردہ عورتوں کو لے کر پھرتے ہیں تو میرے ناراض ہو جائیں گے. چلو میں نہ بھی بولوں تب بھی اگر ہو یا نہیں ہو وہ حدیثوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہو یا نہیں. تو جو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عورت کس مرد سے ملتی ہے, ان میں یہ بے پردہ عورت لے کر نکلتے ہیں نا جو شامل ہو گئے, بلکہ بے پردہ ڈانے دیتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے, تو ان کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا. دیوس, دیوس کے معنی بے غیرت ہوتا ہے, بے حیا, بے غیرت, جو غیرت نہ کھائے اپنی محارم پر بے پردگی کے باعث, تو اس کو دیوس بولتے ہیں. اور حدیث پاک میں کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا, یعنی ابتدان اب وہ اللہ کی رحمت پڑے کہ بے حساب بخش دے تو وہ قادر ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, یا پھر یہ کہ وہ سزا اپنی پوری ہو لینے کے بعد جنت میں جائے گا. تو کوئی بولے کہ چلو ٹھیک ہے بلاخر جنت میں جائیں گے, تھوڑی وہ سزا ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر کوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے تو اب پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اب نہیں نکلے گا کبھی بھی. اگر جہنم کے عذاب کو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا, کہ یہ کفر صریح ہے, قطعی کفر ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے, اگر ہلکا جان کر یہ کہے کہ تھوڑا بہت چلو رہ لیں گے, بلکہ یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے جہنم میں, کیونکہ یہ عذاب کو ہلکے جاننے ہی کی تو علامت ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے, ورنہ کون ہمت کر سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جہنم میں رہ لیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے. بہرحال میری استائی بہنیں بھی جو ناظرات ہوں اگر, تو وہ بھی اگر ایسی بے پردگیاں ہوئی ہیں سابقہ تو توبہ کر لیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس طرح بھائیوں نے بے احتیاطی کی اور اپنی طاقت بھر ان کو روکا نہیں ہے, غیرت نہیں کھائی, تو وہ بھی توبہ کر لیں اور آئندہ سا بحث کریں کہ چونکہ پردہ جو ہے وہ الیاس قادری نے بیان نہیں کیا, وہ قرآن نے بیان کیا جس میں ہمارا ایمان ہے. اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے پردہ کرنا, اس لیے الیاس قادری نے بولا, اپنے گھر کی بات وہ کہاں کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ اور رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھائیے اور اپنے گھروں میں پردے نافذ کیجئے, شرعی پردے انشاءاللہ عز و جل, اللہ توفیق بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے, بے پردگی, پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کو حاصل کیجئے, 400 سے کچھ آس پاس صفحے ہیں اس کے, اس کو حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی پردے کے تعلق سے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلا سوال سنائیں. میں عبد القادر نارتھ ناظم آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک میسج آیا ہے میرے پاس, ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور نماز پڑھو, اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچاؤ, لوگوں کو سینڈ کرو, ایسا کرو گے تو نفع ہوگا, اگر نہیں کیا یا جھوٹ سمجھا تو یہ نقصان ہوگا. اب اس میں میری رہنمائی کریں اور مجھے بتایا جائے کہ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم ہے. یہ میرا خیال ہے حاضرین نے سب سن لیا سوال, آواز آئی نا؟ نہیں آئی. اللہ, میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. معمولی آ رہی ہے. ابھی کہاں سے یہ بول رہے تھے؟ نارتھ ناظم آباد. نارتھ کراچی. عبد القادر نارتھ ناظم آباد. آپ عبد القادر بھائی نارتھ ناظم آباد سے بھی بول دیتے ہیں, ہم آپ کو اپنے مدنی چینل کے مدنی مذاکرے میں مرحبا کہتے ہیں. یہ جو انہوں نے وہ بس وہی وصیت نامہ جو چل رہا ہے تو وہ اب کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے اس میں چلا دیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے موبائل فونوں میں کہ اس قیامت قریب ہے, سرکار کی زیارت ہوئی کسی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت قریب ہے اور نماز پڑھو. اور یہ کہ مطلب اس کو آگے سینڈ کرو, اگر سینڈ نہیں کرو گے, سینڈ کرو گے تو نفع ہوگا, نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا, اور غلط سمجھو گے اور نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا اس طرح کا. تو یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہ اپنے بچپنوں سے اس طرح کے پرچے بٹتے دیکھے ملتے جلتے مضمون کے, اور فتح رضویہ شریف میں بھی اس طرح کے پرچے کا فتوا پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ بہت پرانے دور کا سلسلہ ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے اس طرح کے وصیت نامے کا رد فرمایا کہ یہ جعلی اور نقلی وصیت نامہ ہے. تو آپ کا بھی جو وصیت نامہ ہے یہ نقلی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان نماز پڑھو وہ تو آپ اپنی ظاہری حیات میں بھی فرما گئے, اور قرآن نے بھی اقیم الصلاۃ کا حکم ہمیں دیا اور یہ قرآن پاک میں موجود, یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. قیامت قریب آ رہی ہے تو وہ بھی قیامت تو قریب آ ہی رہی ہے, یعنی جو ہے نا قرآنی آیتیں ہیں ان مفاہیم کی بھی کہ قیامت قریب ہے, حساب قریب ہے. اقترب للناس کیا پرون ہے, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہیں, یہ سترہویں پارے کی ابتدائی آیت. اب حساب قریب ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے بھی یعنی کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے. اب یہ نیا مطلب وصیت نامہ کہ اب قیامت قریب ہے تو یہ بھی صحیح ہے, قیامت قریب ہے وہ تو پہلے سے قریب ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اس طرح کی آیتوں میں تو قریب ہے. تو مثال کے طور پر قیامت کو کل 100 سال باقی تھے, مطلب آپ سپوز کریں, میں نے فرض کریں کل 100 سال باقی تھے تو آج 99 سال 364 دن رہ گئے, یعنی کہ ایک دن قریب آ گئے. تو اچھا پرسوں یا پرسوں 100 سال تھے تو آج قریب ہو گئی. تو روز روز قیامت ہے نا وہ قریب سے قریب قریب سے قریب قریب سے قریب آتی جا رہی ہے. یوں مطلب ہے نا کہ قیامت حساب قریب ہے. تو جو کل تھی جتنا کل وقفہ تھا چاہے 10,000 تھا, ایک دن آج کم ہو گیا نا, ہم قیامت کے ایک دن مزید قریب ہو گئے نا, آئندہ کل مزید ہم ایک دن قیامت کے قریب ہو جائیں گے, پرسوں ایک دن اور قیامت قریب ہو جائیں گے. تو یوں مطلب ہے کہ قیامت ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, تو قیامت قریب ہے. اور جس کو موت آ گئی سب اس کے لیے اب کا پلٹنا ہے, اس کا تو برزخ کا اور نظام سارا شروع ہو جائے گا. تو قیامت ایک طرح سے وہ قیامت صغرا اس پر گویا قائم ہو گئی, قبر کا جو معاملہ ہے, لیکن اس کو قیامت کی اصطلاح اس پر نہیں بولی جاتی. تو بہرحال یہ کہ یہ وصیت نامہ بالکل جھوٹ ہے کہ اتنے مطلب اس میں تقسیم کرو دوسروں کو فارورڈ کرو یا سینڈ کرو ورنہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. یہ اس طرح مطلب یعنی کہ اس طرح کی دین میں زبردستیاں نہیں ہیں. اپنی طرف سے مطلب اس طرح کا کہنا یہ گویا وہ نئی شریعت گھڑنا ہے, شریعت پر افترا کرنا, شریعت پر افترا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. اللہ رسول نے جو فرمایا کہ بھائی فلاں کام میں نقصان ہے یہ اعمال کے اعتبار سے جو تو یہ تو نقصان ہے, فرمایا نفع ہے تو نفع ہے, جہاں خاموشی ہے تو وہاں اپنی بھی خاموشی ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات مطلب کسی کو ثواب کا قرار نہیں دیں گے نہ کسی کو گناہ قرار دیں گے. ہاں علماء حضرات جو بتائیں گے وہ کریں گے. تو تو علماء حضرات قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کر ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس میں ثواب ہے اس میں گناہ ہے. ہم اپنی مرضی سے, اب ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کا تعین کرنا شروع کر دے گا تو نظام درم برم برم درم ہو جائے گا دین کا. سب کے ہاتھوں میں لگام ہمارے ہاتھوں میں لگام دین کی, ہم پابند ہیں دین کے, دین ہمارا پابند نہیں ہے. تو جو اللہ اور رسول کا حکم ہوگا اور وہ حکم ہمیں ڈائریکٹ تو آئے گا نہیں, علماء ہی بتائیں گے. تو جو ہمیں علماء اللہ اور رسول کا حکم بتائیں گے ہم نقصان لوگ ڈر جاتے ہیں. میں بچپن سے میں تو اس کے خلاف ہوں, میرے بارہ میرے ہاتھ میں وصیت نامے آئے ہیں, ابھی تک کسی کو میں نہیں بانٹا, الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں, کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب کل کوئی نقصان ہو گیا تو آپ بولو دیکھو اس نے وصیت نامے کی مخالفت کی, نقصان ہو گیا. یہ طے کیسے کریں گے آپ کے وصیت نامے کی مخالفت کی اس لیے نقصان ہو گیا؟ کیا نقصان نہیں ہوتا آدمی کا؟ بیمار نہیں ہوتا آدمی, مرتا نہیں ہے. بیمار ہونا بھی نقصان نہیں ہے, مرنا بھی نقصان نہیں. ہاں بیماری کے فضائل اگر پڑھیں گے تو منہ میں پانی آ جائے گا. کاش بیمار بعض اوقات ایسے مطلب فضائل نظر پڑتے ہیں تو بیماری ہر حقیقت رحمت میں مطلقاً بری چیز نہیں ہے. بیماری بیماری کوئی بری چیز ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ بیکس تنام بخار سلام کے لیے حاضر نہ ہوتا, لیکن بخار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ بخار نے تو ہر نبی کی بارگاہ میں سلامی دی. انبیاء کرام علیہ السلام کو بخار اور درد حالیاں سرکار اعلی حضرت نے اس طرح کے وہ لکھ کر فرمایا کہ الحمدللہ مجھے بھی وہ غالباً لکھا کہ بخار درد سر اور کمر کا درد اکثر و بیشتر ہوتا ہے, کمر کا درد بھی لکھا ہے مجھے یاد پڑتا ہے ملفوظات میں. تو ایک بزرگ کا سر دکھا, ایک بزرگ کا سر دکھا تو انہوں نے مرحبا کہا کہ اللہ نبیوں کی بیماری سر کا درد اور میرے پاس. انہوں نے ساری رات اس کے شکرانے میں عبادت کی, اور اپنا سر دکھتا ہے تو فرض نماز بھی گول سر دکھتا ہے. وہ کسی نے سر پر پٹی باندھی تھی, سر پہ پٹی, تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا, وہ کیا ہوا ہے؟ بولا وہ سر دکھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس لیے پٹی باندھی ہے. کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلے مانس اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, کبھی تھی کوئی شکرانے کی پٹی باندھی ہے؟ تھی کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ تجھے یہ یہ نعمت ملی ہے؟ ابھی ایک بار سر دکھ گیا تو نے شکایت کی پٹی باندھی ہے, دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا, دیکھو دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا. بھائی سر کون دکھاتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تو دیتا ہے, نعمت بھی اللہ دیتا ہے. تو یہ کہ تم نے شکرانے کی پٹی آج تک نہیں باندھی اور شکایت کی پٹی باندھے باندھے پھرتا ہے, اب یہ تو بڑوں کی بڑی باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اب یہ کہ کوئی بولے کہ اب زخم بھر کے پٹی نہیں باندھے تو ہاتھ ٹوٹ گیا تو پلستر باندھنا تو ضروری ہے, یہ سب آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے. اچھا آ نہیں رہی آواز, آج ہو کیا گیا؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے. اچھا تو میں نے ابھی جو بولا وہ سمجھ آ رہی تھی نا؟ الحمدللہ ابھی آواز صحیح آ رہی ہے. تو بہرحال کہ بیماریوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ 11 12 13 ربیع النور انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ بیماری جب آئے تو اس کو ہو سکے تو آدمی چھپائے, کہ چھپانے پر یہ کہ مغفرت کی امید ہے کہ مغفرت کر دی جائے. جو بیماری آئے, پریشانی آئے, گھر میں کوئی پریشانی آئے, مشکل آئے, اس کو بندہ چھپا دے. پہلے تو بزرگان دین کے دوسرے سے واقعات ملتے ہیں کہ جب بیماری آتی تھی نا, بیمار ہوتے تھے تو بعض اوقات چھپ جاتے تھے, کسی کو پتا نہ چلے اسی جگہ چھپ جاتے تھے, کہ ورنہ لوگ آئیں گے مزاج پرسی کرنے کے لیے. خیر وہ تو ثواب کا کام ہے مزاج پرسی کرنا, وہ آئیں گے تو پھر کہیں ہمارے منہ سے شکوا نہ نکل جائے, اس احتیاط کے پیش نظر چلے جاتے تھے. اور ہم تو مطلب بات بات بات بات پہ کڑکڑ کڑکڑ کرتے رہتے ہیں کہ نزلہ ہو گیا, دنیا دیکھ رہی کہ یہ چھینکے کھا رہا ہے, نزلہ ہوا ہوا ہے اس کو, پھر بھی بولے گا مجھے یار نزلہ بہت ہو گیا, کم از کم اب تو چپ رہے, پھر لوگ دیکھیے کھانس رہا ہے یار یار یار کھانسی نہیں چھوڑتی یار, ارے وہ تو یار دیکھیے کہ کھانسی آ رہی ہے تجھے, نہ بولتا تو فائدہ تھا تیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و ہمت عطا فرمائے. اگر خیر کوئی بولتا ہے کہ مجھے نزلہ ہو گیا کھانسی ہو گئی تو گناہ گار نہیں ہے, کہیں نہیں کسی کو بولتا ہے, اور کوئی امام صاحب بولتا ہو مجھے کھانسی ہو گئی آپ بھاگ جاؤ اس کے بھی نماز نہیں پڑھنی, گناہ گار ہی ہے, نہیں معاذ اللہ گناہ نہیں ہے. تو صبر کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ کفل مدینہ بندہ سہتا رہے جو کچھ ہوتا رہے. اب ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کو بتائے گا, یا گھر میں جس کو ضرورت ہے کہ بتائے کہ مجھے گولی چاہیے دوا چاہیے, تو وہ ایک ضرورت کے تحت یا بیان کے لیے ذمہ دار اصرار کر رہا ہے, اور اس کو پتا نہیں کہ جناب کی خدمت میں کھانسی کی حاضری ہے آج کل, تو اس کو عرض کر دیا کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے, کھانس کے دکھا دیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا جس طرح ابھی آپ نے ایس ایم ایس کا بتایا ہے تو اسی طرح ایک اور میسج چلا ہے کہ اس میسج کو پڑھنے سے پہلے سوچ لینا, اب تم پڑھنے لگے ہو تو پھر اس میسج کو جو ہے نا آگے 10 لوگوں کو تمہیں کرنا ہے, پھر آگے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ تم نے اس میسج کو 10 لوگوں کو کرنا ہے, آگے کچھ بھی لکھا ہوتا ہے, تو ایسے ایسے میں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یار یہ بھی ایک مسلمان کو تشویش میں ڈالنے والی بات ہے, اور بیچارے کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے, کہ جو بیچارہ وہ نہیں جانتا ہوگا دین کی بات ہے وہ 10 کو پھر سینڈ کرے گا, تو یہ سب غلط طریقے ہیں. اسلام کی نیکی کی دعوت کے یہ انداز غلط ہیں, اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ہمارا اس سے مذاق اڑائے. اس طرح کا کوئی ایس ایم ایس آئے نا تو اس کو تو ہرگز ہرگز آپ کسی کو بھی سینڈ نہ فرمایا کریں, بلکہ ایسا کرنے والا جو مسلمان کو تشویش میں ڈالتا ہے تو شرن بھی گناہ گار تشویش, اور خامہ کا لوگوں کو سنسنی میں ڈالنا, اور بیچاروں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا, پریشان کرنا, اور پھر یہ قید لگانا کہ 10 کو سینڈ کرنا پڑے گا تمہیں محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کوئی ویسے قسم دے تو قسم لگتی بھی نہیں ہے, تجھے خدا کی قسم ہے کھانا پڑے گا, تو آپ جب ہاں کہیں گے نا تب قسم ہوگی, قسم کی حمایت میں ہاں کہیں گے, تو ورنہ خالی سن لیں گے تو آپ کی طرف سے قسم نہیں ہوگی. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نے قسم دی تو یہ قسم ہوئی نہیں, ایسے ہی فضول ہے. البتہ اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا اس کو مکروہ کہا گیا ہے, تو کھائی بھی نہیں ہے نا, وہ کھلا رہا ہے اور آپ نہ کھائیں, اور کیا اپنا منہ بند رکھے. تو اب جس کو بھیجے گا 10 کو بھیجے گا تو یہ خود اب وہ 10 افراد کے تعلق سے گناہگار بنے گا. اچھا پھر اس میں بھی وہی لکھا ہوگا کہ 10 کو تم بھی بھیجو, تو یہ تو گناہوں کا ایک انبر لگ جائے گا. اس طرح تو جلدی جلدی توبہ کر لو, اور جس جس کو آپ نے سینڈ کیا نا ایسی اس طرح کی باتیں, اب دوبارہ ان کو اسی طرح کے ایس ایم ایس کرو کہ میری غلطی ہو گئی تھی اور میں نے جو یہ یا وہ یا یہ آپ کو سینڈ کیا تھا یا میں نے ایس ایم ایس کیا تھا, میں نے اس سے توبہ کر لی ہے. پاپا یہ جو اس میں وہ میسج کر رہے وہ کوئی مطلب اچھی چیز ہی ہے, کلمہ پڑھ کے بھیج رہے یا آیت بھیج رہے, اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا محتاج ہے کیا کہ ہم اس کے دین کا کام دھوکہ دے کر کریں ہی کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہے, کلمات کفر میں بھی اس کو لیا ہے, اب وہ پورا جملہ مجھے یاد نہیں ہے. وہ دین کا کام کیا اسی طرح ہوتا ہے؟ وہ نکالیں آپ, مل جائے اللہ کرے. یعنی کسی نے خلاف شریعت دین کا کام کیا تو اس کو کسی نے منع کیا تو اس نے کہا کہ دین کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بار بار میں کس کس کو آواز آ رہی ہے وہ صرف آواز اٹھائیں, نہیں آ رہی یار, سارے ڈگ ڈگیاں بجا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. یہ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ میں آ گئی کوئی سسٹم میں, میرا خیال مسئلہ ہو گیا. جاری رہے گا انشاءاللہ. ہاں مسجد کا سسٹم میرا خیال ہے کچھ ڈسٹرب ہے. قافلہ آیا ہوگا نا. آج وہ کہاں کے ہیں یار, وہ خرچہ ہوتا کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ کون سا باب المدینہ کا علاقہ ہے؟ آپ کو چھوڑ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب جلتی چار تارے جھل ملا دے جائیں گے, جب جلتی چاند تارے جھل ملا دے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان کے عاشق نور کی شمع میں جلاتے جائیں گے, ان کے عاشق نور کی شمع میں جلاتے جائیں گے, ان کے عاشق نور کی شمع میں جلاتے کے ہاتھ دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا آج مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے میرے آقا آئے جھومو میرے کاتا آئے جھومو میرے مکی آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو صلی اللہ تعالی علی محمد. تشریف رکھیے بھائیو, تشریف رکھیے. الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں کورنگی, لانڈی, سجاول, گارو, ٹکا شریف وغیرہ کے علاقوں کے اسلامی بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ شریک ہوئے ہوں گے اور ابھی آ رہے ہوں گے. 9 بجے کا ٹائم ہے مدنی مذاکرے کا, اس لیے 9 بجے آ جانا چاہیے. اور یہ جو اسلامی بھائی نعرے لگاتے ہوئے تشریف لائی ہوں تو بڑا بھلا منظر تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ جب علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو اگر اس انداز میں تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سننے میں رکاوٹ بنے گی اور ہاں کا نہ ہو جائے گا, نہ کا ہاں ہو جائے گا, جائز کا ناجائز, ناجائز کا جائز, غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو کچھ جیسے یہ کرنا ہو نا, یہ مسجد کے باہر ہو جائے ہو جائے, مسجد کے اندر پھر خاموشی سے مدنی مذاکرہ جب جاری ہو نا تو خاموشی سے داخل ہوا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ابھی بات ہوئی تھی کہ وہ ایس ایم ایس جو غلط کرتے ہیں جیسے پھر سینڈ کرو 10 بار تو ورنہ یوں تو یوں, تو یہ پھر دوسرا اس پر سوال ہوا کہ یہ کام تو اچھا ہی ہوتا ہے نا, بھلے یہ اس طرح یہ انداز انہوں نے یہ اختیار کیا ہوتا ہے, لیکن اسمان بندہ کلمہ پڑے گا یا آیت پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا. تو اصل غلط طریقے سے دین کی تبلیغ کا ہمیں حکم نہیں ملا, اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اس کو کچھ بھی ہماری حاجت نہیں کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں. تو ہی دین پھیلے, وہ چاہتا تو سب کے سب مسلمان ہوتے, وہ بھی کافر نہ ہوتا, سب کے سب نمازی ہوتے, اگر بس اس کی مشیت ہے کہ ہم کام کریں اور ہمیں وہ انعام دے, اللہ تعالی انعام دے, اس کی بس مرضی ہے, مشیت ہے. اور اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کوئی مقام نہیں ہے, وہ جیسے ہم بندے ہیں, بندے کا کام آقا جیسا کہ ویسے کیے جانا ہے, بیچ میں ڈب ڈب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح مطلب ناجائز طریقے سے دین کے کام کرنے کے تعلق سے ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں. باہر یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد دوم صفحہ 461 پر لکھا ہے, ایک شخص گناہ کرتا ہے, جیسے اس نے گناہ کیا, اس نے گناہ کیا نا, گناہ کے ذریعے اس نے دین کے بات پہنچانی چاہیے. ایک شخص گناہ کرتا ہے, لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے, یعنی جو گناہ ہو معصیت, معصیت مانی نافرمانی, اللہ رسول کی نافرمانی کو معصیت بولتے ہیں, تو جو گناہ و معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے, تو اللہ تعالیٰ نافرمانی سے بھی کام لے لیتا ہے, اگر وہ کوئی اچھی بات اس طرح بھی کر جاتے اور پہنچا دیتے تو جس تک وہ بات پہنچی اور آگے اس نے اس غلط طریقے سے نہیں پہنچائی بلکہ اس کو پہنچی, اس نے اس کو مطلب جذب کیا یا درست طریقے سے پہنچائی جبکہ بات درست ہو, تب اس کو تو فائدہ ہوا اس کو نقصان ہوا. تو اس کے لیے بھی روایتیں ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی مفہوم ہے حدیث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, دین کی مدد لے لیتا ہے, جبکہ اس فاجر بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اس کو ثواب نہیں ملتا. تو ہم ان میں سے اللہ کرے نہ ہو کہ ہم لوگوں میں تو دین پہنچائے اور ہم خود محروم رہ جائیں, ہم عمل بھی کریں اور پہنچائیں گے, اور گناہ کے ذریعے نہ پہنچائیں بلکہ جائز طریقے سے پہنچائیں. یہ کلمہ اس میں بھی ہے, کلمات کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, مکتبۃ المدینہ کا جو ارشادی ادارہ کفریات کے متعلق جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے ایس ایم ایس بہت چل رہے ہیں, پھر یہ کہ اس میں طرح طرح کی وہ حدیثیں ڈال دیتے ہیں, حدیث کہہ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر ڈال دیتے ہیں, اور بعض اوقات کوئی سر پیر ہوتا نہیں اس بات کا. تو جب تک کوئی مستند عالم کی تصدیق نہ لے لیں یا کسی اچھے سنی عالم کی کتاب میں حدیث پاک نہ پڑھ لیں اس وقت تک اس کو آپ آگے نہ بڑھائیں. سنی سنائی بات میں بہت پھر وہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمارے اکابرین اتنی احتیاط کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے, اتنی احتیاط کرتے تھے, ڈر جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے جو لکھی ہے نسیم الریاض شفا, شفا کی پھر شرح نسیم الریاض تو قاضی ایاز کی شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں محدثین کے کہ وہ سرکار کا اتنا ان میں عشق کا غلبہ ہوتا تھا کہ جب یہ بولنے پر آتے تھے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہتے وقت ان کی کیفیات بدل جاتی تھی اور ڈر جاتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہے, اسی طرح کہا ہے, بالکل بالکل ورنہ اسی طرح کہا ہے, نہیں اس طرح وہ سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے بولتے تھے, ہم تو بے دھڑک, یعنی کہ کچھ بھی سدھ نہیں ہے. تو وہ بھائی وہ کھانے کے بیچ میں میٹھا کھانا سنت رسول ہے, تو کوئی بولتا ہے کھانے کے بیچ میں یہ کرنا سنت رسول ہے، ارے بھائی کہاں ہے؟ تو پھر وہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے، ہم نے مبلغ سے سنا ہے، اب اللہ جانے کس مبلغ سے سنا ہے. تو اس لیے جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے جیسا اس وقت آپ کو دن ہے نا، ابھی رات ہے، کیا ہے اس وقت نہ آپ کو یقین ہے نا کہ اس وقت واقعی رات ہے، کوئی دن کہے تو پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کو ایسا یقین ہو جائے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نے فرمایا ہے، تب بھی اس کو سرکار کی طرف منسوخ کریں، ورنہ نہیں. کہ جو جان بوجھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کرے تو وہ حدیثوں میں ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، مضمون ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ نہ کی جائے، نہ کسی بات کو بے دھڑک سنت رسول کہہ دیا جائے. یوں تو خیر صحابہ کی بھی سنت کہی جاتی ہے، لیکن ہمارے عام بول چال میں جب سنت کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہ طریقہ. اور اس طرح جب حدیث تو صحابہ کی بھی حدیث ہوتی ہے، اولیاء کے کوئی کوئی بھی حدیث بولتے ہیں، لیکن یعنی کہ عام طور پر جب بھی لفظ حدیث منہ پر آئے گا تو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں. اسی وجہ سے ہم نے پابندی رکھی ہے زبانی بیان کرنے کی سہ بھائیوں پر، مبلغین پر، مبلغات پر، کہ وہ دیکھ کر بیان کریں. اور دیکھ کر بھی یہ نہیں کہ وہ ڈائری تو ہے اور ادھر ادھر دیکھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو خالی مطلب رکھ کر یوں ادھر ادھر لگے ہوئے تو پھر کیا کیا مطلب ہے کہ وہ تیر برساتے رہیں گے، تو برساتے بھی ہیں. میں جب ہوتا تھا، اب تو بیٹھنا موقع نہیں رہا، میں توبہ کرواتا تھا، اظہارے کرواتا تھا، بازو کا سنے کفریات تک سنے بولنے والے، توبہ کروائیے، بول دیتے ہیں. کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، وہ سامنے وہ ڈائری ہے، دے مطلب لگے علامہ صاحب. تو یہ مطلب یہ علامہ صاحب کا تو کام ہے کہ وہ زبانی بیان کرے گا، اس کا حافظہ قوی ہے، جبکہ اس کو اعتماد ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق بول رہا ہوں. اور یہی حال عوام کے بھی نہیں رک سکے گا، وہ اگر رٹ لیتا ہے کوئی اس طرح کی باتیں اور اس کو اعتماد ہے کہ وہ درست بولے گا تو ٹھیک ہے، لیکن حافظے اور حازمے دونوں ہی آج کل کمزور بہت ہیں. تو اس لیے دیکھے بھی کر دیکھے، جیسے میرے کو بھی ایک مسئلہ آیا نا تو میں نے کتابیں نکلوائی نا، اگر میں اس سے دیکھ کر بیان کروں گا میں وہ یاد نہیں رہتا. حالانکہ میں نے کوئی اگر مبالغہ کروں تو 50 بار یہ کال پڑا ہوگا، مبالغہ الحمدللہ اس میں بھی ہے نا، اس میں ملیا. یہ جو کال ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 368 پر ہے، کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ معصیت یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے. تو اس میں آپ سمجھ جائیں کہ جو اللہ گلہ کر کے لوگوں کے حق تلف کر کے اور لوگوں کی دل آزاریاں کر کے مسلمانوں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں. کل اس طرح میں نے بہت کلام کیا ہے جشن ولادت پر، جو اس طرح غلط انداز میں جو لوگ کرتے ہیں سجاوٹیں ہو رہی ہیں، تو اگر وہ اس کو اسلام کہتے ہیں اور یہ بہرحال جو اس طرح کرتے ہیں ان کو پھٹ کر کے آپ کفر کا فتویٰ مت دیا نا، وہ کافر نہیں ہے. وہ تو جو یہ اس کال پر ہی آپ رہیں، اس کی وضاحتیں کرتے نہ پھریں. یہ کام وضاحتیں کرنا میرا آپ کا نہیں، علماء کا ہے، ہم نے جو لکھا ہے وہ پہنچا دینا ہے جو میں نے آپ کو پہنچایا. آنی یہ نہیں پکڑ پکڑ کے الیاس قادری نے تم لوگوں کو کافر بولا ہے، نعوذ باللہ، کسی مسلمان کو الیاس قادری کیسے کافر بول سکتا ہے، معاذ اللہ. کل کافی اس موضوع پر امیر سنت نے الحمدللہ ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ لوگوں کے حق تلف کرنے سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ ناتخوانی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی ہم اپنے کام کرتے ہوں، سڑکیں گھیرنا، روڈیں بند کر دینا، گلیاں بند کر دینا. پھر ایک یہاں تک پیغام آیا گئی، لوگ کہتے ہیں جناب گلی بند ہے تو بند گلی میں تو کرنا درست ہوگا، تو ہمیں فرما وہاں کو رہتا نہیں ہوگا، لوگ بھی تو رہتے ہیں نا وہاں، تو ایکو ساؤنڈ اور کان پھاڑ آواز. کل الحمدللہ کافی امیر سنن نے اس معاملے میں ذہن بنائے, اور ہمارے یہاں جو ناتخواں بیٹھے تھے انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ بھی پیغام دیے کہ ہماری وجہ سے جس کو تکلیف ہوئی ہمیں معاف کر دیا جائے. ماشاءاللہ بہت کل اچھا انداز چل رہا تھا اس موضوع پر. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقوق اللہ کی تو چلو توبہ کر لے آدمی, ایک بات ہے وہ بھی قصدن تو غلط نہیں کرنے. حقوق العباد میں ایک وہ ہے نا شک کے وہ بندے کو بھی راضی کرنا ہے, اس سے معافی مانگ, یہ ہے بڑا اس میں آزمائش بہت ہے. تو بندوں کو ڈھونڈے گا وہ کتنوں کی اختلفیاں کر لی ہم, ان کو کہاں تلاش کرنا, اس کا تو حل بھی ابھی تک نہیں ملا. نابالغ کو بھی تکلیف پہنچانا اس کو تو اس کا حل بھی نہیں ملتا کہ اس کو راضی کیسے کرے گا. بالغ ہونے کا انتظار کرے, مر گئے تو اس سے پہلے مر ہی جاتے ہیں, کون زندہ رہتا ہے؟ کوئی رہ گیا رہ گیا تو اتنا اتنے سال تک یاد رکھے گا کہ میں نے اس نابالغ کا دل دکھایا. اللہ پاک بے سبب بخش دے, بس تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں گے انشاءاللہ. اور انہی تکلیف دینے میں ایک تکلیف ہے غیبت. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. اور اس غیبت کے خلاف کبھی سیز فائر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جنگ مرتے دم تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ بس میں آیا, بس میں ہوا تو مرنے کے بعد بھی جاری رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. خوابوں میں جا کے روکیں گے غیبت مت کرو اگر بس میں ہوا تو. انشاء کے ساتھ مقیر ہے, اپنے تو بس میں ہی نہیں ہے نا, مطلب بے بس ہے. محبت کے چور چغل خور چغل خور, محبت کے چور چغل خور چغل خور, محبت کے چور چغل خور چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جلہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جلہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جلہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج اپنے کورنگی لاندی شجاول گھاؤ چٹا شریف وغیرہ کا یہ مدنی مذاکرہ ہے, لیکن سائی بھائی ابھی تک تشریف لا رہے ہیں. یہ 9 بجے کا ٹائم تھا, دور سے نکلیں گے نا بابا, تھوڑا سا دور سے نکلے تھے تو نوکری پر بھی اسی طرح کرتے ہوں گے. 9 بجے کی نوکری ہو 10:30 میں پہنچتے ہوں گے بابا, دور رہتے ہوتے ہیں نا, تنخواہ ملتی ہے, تنخواہ ملے گی. اچھا تنخواہ ملتی ہے اس لیے جلدی جائیں گے, ادھر ثواب ملتا ہے جلدی آنے میں. ثواب کا بھاؤ تنخواہ سے تو زیادہ ہی ہے, یقیناً زیادہ ہے. تو ایسا مت کرو, کل بھی 9 بجے. آج میں الحمد للہ 9 سے پہلے آ کے بیٹھ گیا تھا. اور مسئلہ یہ کہ آتا ہے مدنی چینل, یہاں تو اپنے چلو 11 بجے بھی شروع کرے تو ایک دور والوں کو سہولت ہو جائے, وہ مدنی چینل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں کیا کروں میں, آپ مشورہ دیں مجھے. اب اگر دیر کرتے ہیں تو یہ لوگ سو جاتے ہیں, ہمارے اپنے باب المدینہ میں بے شمار لوگ سو جاتے ہوں گے. جو مزدور پیشہ ہوتے ہیں نا, دن بار بےچارے تھکے ہارے, وہ رات کو مطلب 9 بجے 8 بجے 10 بجے لم لیں. اب پنجاب وغیرہ میں تو بتاتے ہیں کہ وہ سناٹے ہو جاتے ہیں 9 بجے رات کو, سو جاتے ہیں صبح پھر اٹھ کے وہ منہ اندھیرے وہ کام پہ لگ جاتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اچھا اب اگر جلدی کرتے ہیں تو یہ پنجاب یا جو بھی جلدی سونے والے ہیں ان کا فائدہ ملتا ہے کہ یہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے. اچھا اور اب لیٹ کرتے ہیں اس کا ایک سائڈ پروفٹ یہ ہے کہ وہ یو کے اور امریکہ اور دور افریقہ اور ان کو تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب کریں کیا؟ وہاں ابھی 8:15 ہمارے یہاں, یعنی 8:15 وہاں بجے ہیں, 5:15 یو کے میں, مدینے میں 8:15 بجے نا, تو یو کے میں 5:15 بجے ابھی فقط, اور امریکہ میں ابھی صبح کے میرا خیال 9:10-11 بجے ہوں گے. تو وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اب نے وہ سنے. تو یوں جو ٹائم دیا جائے میرا خیال کم از کم کوشش کی جائے کہ اس پر جم رہے ہم. تو کل تو ہے مدنی منع, ہم کل تو میں نے کل کا تو عرض کر دیا, میں نے کہا کل اگر ہم نے لیٹ کیا نا تو یہ منع آئیں گے ضرور, مرحبا مرحبا کے تصویر یوں سو جائیں گے, کوئی یوں سو جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اپنا. کل تو کوشش کی جائے کہ 9 سے پہلے شروع کر دیا جائے مزہ نہیں ملتا. کل میں صحیح بات ہے اسی وجہ سے 8:30 عشاء نہیں کر رہا, میرا دل کئی بار ہوا کہ 8:30 عشاء کروں, میرا 15 منٹ اور مدر مجھا کر اپنا لیٹ شروع ہوگا پھر. تو کل تو آپ میرا نہیں کر کے نیت کر لو, جن کو آنا ہے نا جن سے بن پڑے عشاء کی نماز فضا مدینہ پڑھ لو. ماشاء اللہ یاسین شریف کی تلاوت, تبارک شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے, اس میں بھی شریک ہو جائیں, ہلکے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بس وہ منٹوں کے ہوتے ہیں, گھنٹوں کے نہیں ہوتے, اور 10-15 میں کئی سلسلے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے یہاں تلاوت نعت شریف ہو مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. اب چند روز ہیں, ایک ہفتہ ہے پورا, آئندہ جمعہ اس ٹائم پر تو مدینہ شریف میں بارہویں شریف ہو بھی گئی ہوگی, جمعرات کو بھی بارہویں شریف مدینہ کی, یہاں سے ہم انشاءاللہ مدینہ شریف کی بارہویں شریف کی رات میں شرکت کریں گے یہاں سے انشاءاللہ. دو بارویاں منائیں گے ہم, پچھلے بار بھی منائی تھی ہم نے دو. یعنی وہ ایک محبت میں عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ شریف کی بارہویں شریف میں بھی ہم نے بصورت آواز یہاں سے وہاں شرکت کی, انشاءاللہ اس بار بھی مدنی چینل پر اسلامی بھائی وہ یہاں سے وہ بارہویں شریف کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ. تو جلدی جلدی اب روزانہ آپ عشاء کوشش کریں, جس سے بن پڑے نا روزانہ مدینہ میں عشاء پڑھا کریں, تاکہ آپ کو جگہ بھی اچھی ملے, آگے آگے ملے, اور ثواب تو زیادہ ملے گا اندر اسٹوڈنٹ, جتنا گڑ ڈالو جتنا شہد ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ابھی آپ نے جو بیان فرمایا کہ جلدی آنے کے اوپر سے کام پر تو لوگ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے پہنچ جائے, یا پھر کم از کم اتنی دیر اتنے وقت میں پہنچ جائے کہ کٹوتی نہ ہو. یہ دیکھا ہے بس میں بھی دوڑ کر بھاگیں گے پیدل بھاگیں گے, بعد اوقات لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو بس سے اتر کے بھی فیکٹری یا آفس کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں, سانس بھی پھول جاتی ہے. یہ مناظر یار پیسے جو ہے نا یہ گلے پڑ گئے, دولت جو ہے نا یہ ہماری نسل نسل میں چلی گئی ہے. میں صاف بولتا ہوں, اگر ابھی میں پوچھوں گا نہیں, ابھی میں پوچھوں نا کہ آج پانچوں نمازیں کس کس کو باجماعت ملی تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں, میں پوچھ نہیں رہا. میں وہ گنتی کے ہوں گے وہ بھی وہ ہوں گے کہ یا تو یہاں پڑھتے ہوں گے یا قافلہ کورس کر رہے ہوں گے, مسجد میں رہتے ہوں گے کسی بھی حوالے سے, یا امام صاحب ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہے, مؤذن صاحب ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہے. باقی عام آدمی کو اگر میں پوچھوں نا کہ پانچوں وقت آج با جماعت پہلی سب میں تکبیر اللہ کے ساتھ کس کس نے پڑھی ان میں پوچھوں تو غالب اکثریت اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیے. اور اگر بالفرض میں یہ کہوں کہ کل سے اب یہ ہمارا اعلان ہے کہ جو فیضان مدینہ میں پانچوں ٹائم تکبیر اولا سے پہلی سمے نماز لے گا ان کو ہم 500 روپے دیں گے. میرا خیال ہے نوکریوں سے استعفے دے کر آپ لوگ آ جاؤ گے, خیر ادھر سے تو تنخواہ زیادہ ملے گی, یہاں پڑھے رہیں گے اللہ کے گھر میں پانچوں نمازیں بعد جماعت پہلی سب میں پڑھا کریں گے. اس میں معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ شاید اس میں نوکری کے استعفی دینے والوں کو تو جگہ شاید کم ملے گا, نہ ملے کہ ہمارا جتنا بے روزگار طبقہ ہے نا یہ شاید پہلے آ جائے گا, کیونکہ یہ بے روزگار طبقہ بے روزگار ہوتے ہوئے بھی مسجد میں پہلی سب میں آ کر نماز نہیں پڑھتا, یہ در در کی ٹوکرے کھاتا ہے, در در پہ جا کر یہ منت سماجتیں کرتا ہے, لیکن بے روزگاری کے باوجود بھی یہ نمازوں کا پابند نہیں ہو رہا, مسجد میں آ کر وقت پہ نہیں بیٹھ رہا. تو یہ تو صحیح ہے کہ اگر پیسے بانٹنا شروع کر دیں ہم تو یہ جی وہ پھر یہ مسئلہ یہ کہ رات کو بھی جائیں گے نہیں, یہ سوئیں گے بھی یہاں کہ تو صبح پھر جگہ نہیں ملے گی, 500 روپے فجر کے مارے جائیں گے اپنے, دوپہر کو بھی نہیں جائیں گے. پھر یہ منائیے گروپ اپنے کا, باری باری استنجا وغیرہ کریں گے, اور میرا خیال ہے 25 گھنٹے یہیں پڑے رہیں گے, مسجد میں رونق رہے گی, لیکن ہمیں اس کا ان سے بینیفٹ کچھ بھی نہیں ملا, سب مفاد پر مطلب ہی پیسے کے. اللہ کے لیے آؤں یار پہلی سب میں, اللہ جنت دے گا. ہائے ہائے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے تو نار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اسی طرح اگر داڑھی لاؤں سب سے اعلان کر دینا کہ بھائی جو داڑھی رکھے گا نا ہم اس کو مہینے کے 5,000 روپے تنخواہ دیں گے, اگر یہ ہم اعلان کر دیں. شاید کم از کم باب المدینہ میں کوئی داڑھی منڈا دوا میں ڈالنے کی ضرورت پڑی تو نہیں ملے گا. میں 5000 تو بڑا فگر بول گیا. بہرحال یہ کیا سمجھدار چیک کر رہے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہیں, ہم پیسوں کو تھو ہم اللہ کے لیے داڑھی رکھیں گے, پیسوں کو آگ تھو ہم مصطفیٰ کے لیے داڑھی رکھیں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے مصطفیٰ کے لیے, خدا کے لیے, مصطفیٰ کے لیے, ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے. کون نیت کرتا ہے پیسوں کو آگ تھو, کون نیت کرتا ہے اللہ کے لیے پانچوں نمازیں با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. پیسے کیا چیز ہے, ہمارے ہاتھ کا میل ہے یار. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے, جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے, ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا الاؤنس بھی دینا پڑے گا, مدنی لباس الاؤنس, مدنی لباس اجتماع میں حاضری کا, کہ جو جو اجتماع میں آئے اس کو 1200 روپیہ. خزانہ مدینہ بھی چھوٹی پڑے گی. یہ تو دیکھا ہے کہ بابا الاؤنس پر کام ہوتا ہے, مطلب یہ کہ پابندی الاؤنس بھی سنا ہے بابا. ایک تو ہے کہ 8 سے لے کر 5 بجے تک کی ڈیوٹی ہے, اجارہ 5 سے 8 کا ہے, اس کے بعد کمپنی پابندی الاؤنس بھی دیتی ہے کہ اگر آپ واقعی مہربانی کرو 8 بجے آ جاؤ گے نا تو ہم آپ کو اور بھی پیسے دیں گے, چھٹیاں نہیں کرے گا اس کو بھی پیسے. تو اس کے لیے یہ پابندی الاؤنس بھی کم آتی ہے, تو چلو اس بار پابندی الاؤنس ملے گا. تو سب پیسوں کے جو کرے گا یار, کیا ہو گیا یہ دنیا پیسوں کی ہے. نیک کر سب نہیں ہے, اللہ کے نیک بندے بہت پڑھے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ. نہیں بابا یہ اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیارا قلب عطا فرمائے گا کہ میٹھی میٹھی چوٹیں اثر کر جائیں. اور اس میں بھی جو نکتہ چینی کرنے والے ہوں گے نا, وہ نکتہ چینی کریں گے کہ یہ یوں بولتا ہے یوں بولتا ہے, اس کا مطلب ہم بھوکے مریں, ہم کاروبار پہ ٹیم پر نہیں جائیں, کیونکہ ہم کاروبار میں ٹیم پر نہیں جائیں گے تو ہماری روزی آرام نہیں ہو جائے گی, پھر اس طرح کریں گے. تو میں آپ کو نہ روزگار سے منع کرتا ہوں, نہ میں نے کوئی الاؤنس دینے نہ میں دے سکتا ہوں, میں اس پر قدرت بھی نہیں رکھتا کہ میں داڑھی الاؤنس جاری کر دوں. ظاہر تو میں تو آپ کو میٹھی چوٹ, جیسے انہوں نے فرمایا میں میٹھی چوٹ کر رہا ہوں, آپ کو چوٹ لگا رہا ہوں کہ جب دنیا کے کاموں کے لیے اپنے پاس وقت ہے تو آخر عبادت کے لیے وقت کاہے کو نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. نہ کہ واقعی میں کہوں کہ آپ لیٹ جایا کرو, آپ بالکل پورے وقت پر جو بھی اجارہ آپ کا ہوا ہے نا, ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہوا کریں, پورا وقت دیا کریں, بے شک 5-15 منٹ بلکہ زیادہ احسان تبرعن دے دیا کریں, تو آپ کا جو بھی سیٹ ہوگا خوش ہوگا آپ سے. شروع سے یہ ہوا کا پرابلم چل رہا ہے, آج کچھ ہونے والا تو نہیں ہے کوئی سخت بہت خاص انقلاب مدنی آنے والا ہو, اور کوئی شیطان نے وہ لفڑا کر دیا ہو کہ مائک چلنے مت دو. آج کوئی خاص آوے آوے ابھی یہ خاص ہی جا رہا ہے بابا, ابھی جو جا رہے ہیں نا الحمدللہ تو روزانہ خاص ہی خاص ہے الحمدللہ. یہ آپ اپنی بابا وہ بات ہماری رہ گئی, یہ واقعی اس وقت ہو سکتا ہے کہ طبقہ یہی کہہ رہا ہو کہ یہ جناب یہ دیکھو یوں کہہ رہے, دیکھو یوں کہہ رہے, یوں کہہ رہے ہیں, اور چالاکی سے نمازی بنا رہا ہے, چالاکی سے داڑھی رکھوا رہا ہے, تو میں تو چالاکی کروں گا. یہ چالاکی مدنی چالاکی کس کس کو ناپسند ہے, الحمدللہ سب کو پسند ہے. میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں نا, میری ذات کے لیے کہہ رہا ہوں. جی ہاں میری ذات کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو یہ میں مطلب ہی ہوں تو میرا یہ مطلب غلط ہے, بولو جنت میں نہیں جانا اپنے کو, بے شک آقا کے پڑوس میں پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو انشاءاللہ. تو بابا یہ جو آپ کی اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے, اس میں ایک جو نتیجہ مجھے میری ناقص عقل میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کچھ ثواب کے حریص واقعی نہیں ہوئے, لالچی نہیں ہے, ثواب کا حریص بننے کی کوئی مدنی پھول دینے کا, ہم ثواب کے حریص بن جائیں, جہاں ثواب ملے وہاں, مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کر وقت گزار لیا یا فضول کئی جگہ وقت گزار لیا, حالانکہ اس وقت پر کئی ایسے ثواب کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے, ثواب کے حریص بنے اس کی کوئی مدنی پھول کچھ ایسے. بات صحیح آپ کہ نماز کے لیے جائیں دو منٹ امام لیٹ آ جائیں نا, اب یہ سب کی ڈوکی جو دروازے پہ لگی ہوتی ہے. ڈوکی کیا ہو؟ گردن. مہمان نکل جاتا ہے, میں کیا کروں؟ ترجمہ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن. اس میں ہمارے گجراتی اور مہمان بھائی خوش ہو جاتے ہوں گے. وہ پانچ مان امام اگر ایک دو منٹ لیٹ ہو, بلکہ گھڑی پہ ٹیم ہو جائے نا تو ایک آدھ منٹ پہلے سے گھومنے گردنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن نماز کے لیے ٹائم ایکوریٹ دیں گے, فاتحہ ثانی فکس ٹائم پر ہونا چاہیے. نعت بہت لمبی کر دی اس نے, صلاۃ وسلم آج بہت طویل کر دیا, امام صاحب نے قراءت زیادہ کر لی آج, یار آج بہت دیر ہوئی ہے, نماز کے لیے وقت دینا ہے. دیکھو نبات اللہ, اگر دو منٹ میں نفل پڑھتے ہیں آپ, نفل تو اللہ توفیق دے, فرض اگر دو منٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ ڈھائی اور تین منٹ نہیں ہونے چاہیے, دو ہی منٹ میں ختم ہونا چاہیے. گھڑی دیکھ دیکھ کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, بالکل نپے تلے ٹائم میں, اور گپے مارتے ہیں جب کبھی گھڑی دیکھیے کہ وہ کتنی دیر لگ گئی, گپ شپ کرتے لگے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھنے کی توفیق ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب لیٹ آنا شروع کر دیں, تو تنفیر عوام کا باعث بنے گا, گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے امام کو تو ٹائم, بلکہ مشورہ ایک دو منٹ پہلے آ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور کوئی کڑکڑ نہ کرے, غیبتیں اور یہ نہ ہو, لیکن کم از کم ٹائم پر نماز شروع ہو جائے, اذان ہو جائے, جو بھی ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں, ہماری اپنی نفسیات پر, جب الفرض اگر امام لیٹ ہو گیا تو ہم کتنا کڑکڑ کرتے ہیں, صبر کر, انسان تاخیر ہو جاتی ہے, ہم کو بھی تو ہو جاتی ہے کبھی اگر لیٹ ہو گیا تو. امام کو ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے, اور ہمیں جب ہم یہ سارے کام پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آخر ہم جو فضولیات میں پڑھتے ہیں ان میں ٹائم کیوں نہیں دیکھتے, بلکہ گناہوں میں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس وقت کو کیوں نہیں بچاتے. میں یہ نہیں کہوں کہ گناہوں میں بھی تھوڑی دیر کے لے رہو, گناہ کی طرف رخ ہی نہیں کرنا, فضولیات سے بھی بچنا ہے. تو یہ واقعی ہماری نفسیات جو بہت بگڑ گئی ہے, تو ہمیں جیسے سوال کیا گیا کہ نیکیوں کے حریص بنے کس طرح, اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیکیوں کے فضائل پڑھے جائیں. جب فضیلت پڑھتے ہیں نا تو بڑا اس پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک بار میں نے فضیلت پڑھی, تو علمیہ کی ہی کسی کتاب میں غالباً پڑھی اپنے, کہ نفل نماز جو چھپ کر پڑھتا ہے اس کو 25 گنا ثواب ملتا ہے. اب وہ میں وہ حدیث بھول گیا ہوں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو رہنمائی کر دیں. وہ کس کتاب میں پڑھی تھی وہ ذہن سے نکل گیا میرے, کہ جو نفل نماز چھپ کر پڑھے, لوگ نہ دیکھیں, لوگوں سے چھپ کر پڑھے, تو فرض تو سب کے سامنے پڑھنی ہے, جماعت سے پڑھیں گے مسجد میں تو دیکھیں گے لوگ, تو 25 گنا ثواب ہے. تو بس اب میں کون ڈھونڈ کر یار اپنے یہاں چھپ جائے وہاں چھپ جائے, یار کوئی نہ دیکھے تو اچھا ہے کہ 25 گنا ثواب مل جائے گا, لگیں گے وہی دو چار منٹ تو ثواب 25 گنا. ایک مثال دیتا ہوں میں, تو حدیث پڑھی تو ذہن بنا نا, تو اسی طرح اور فضائل کی جب باتیں پڑھتے ہیں تو بڑا ذہن بنتا ہے کہ اس کو بھی حاصل کریں. کبھی جیسے حدیث کو پڑھتے ہیں کہ بھائی وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات جو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں چار درخت لگا دیے جاتے ہیں. تو جب جب یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں نا تو یاد آ جاتا ہے, تو ایسا جی چاہتا ہے کہ دو چار بار پڑھ ڈالو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انشاءاللہ 12 درخت جنت پہ لگیں گے. 12 میں یہ جو آپ کو کہنے کے بعد تین بار پڑھیں یہ کلمہ, تو ابھی یہ چار چار بار ہے نا, تو اب صرف یہ کہ سبحان اللہ تو بھی جنت میں ایک درخت, الحمدللہ تو بھی جنت میں درخت, اللہ اکبر جنت میں درخت, لا الہ الا اللہ جنت میں درخت لگے گا. یہ سبحان اللہ جو کہا نا میں اس پر جنت کا درخت لگے گا یہ نہیں کہہ سکوں گا, لیکن یہ جو ہم کوئی اچھی بات سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں نا یہ دراصل ذکر اللہ تو لگتا نہیں ہے ویسے, یہ وہ تحسین داد جیسے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے, تو یہ یہ وہ داد و تحسین میں آ جاتا ہے, یہ تعجب کر کے اللہ اکبر کیا بولتے ہو اللہ اکبر, تو یہ بھی تعجب میں آتا ہے, جائز ہے کہ اس پر عرف ہے بلکہ وہ لکھا بھی ہے علماء نے اس کو, یعنی کہ ذکر کی نیت سے اور نیت جب بھی ہو اللہ کی رضا کی نیت ہو, ثواب کے لیے سبحان اللہ ہے کہیں گے سبحان اللہ, ثواب کی نیت سے میں نے کہا اب انشاء اللہ جنت میں درخت لگ گیا ہوگا میرے لیے, بہت درخت لگاتے جاؤ درخت بہت لگاتے جاؤ, یہ جنت میں درخت لگائیں گے تو وہ جہنم میں تھوڑی اپنے کو ٹرانسفر ہوں گے, تو انشاءاللہ اس درخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنت میں بھی تو جائیں گے نا, تو اللہ اللہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ, تو اس لیے فضولیات میں اتنا وقت ہم لوگ برباد کرتے ہیں کہ بس ہر وقت کاش مطلب یہ نہیں کہ دعا کرتا رہے پڑھتا رہے کچھ نہ کچھ, ایک حدیث شریف بتا رہا ہوں پڑھی اس کا کوئی اسی طرح کا مضمون ہے کہ نہ جانے کب رحمت متوجہ ہو جائے, اس لیے ہر وقت بندہ دعا پڑھتا رہے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے اللہ سے, اللہ دینے والا ہے کب قبولیت کی گھڑی آ جائے, تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اس کے بارے میں حدیث پاک میں افضل دعا ہے الحمدللہ, افضل ترین دعا الحمدللہ ہے, ہاں افضل الدعاء افضل الدعاء افضل الدعاء الحمدللہ دعاء افضل الدعاء الحمدللہ, وہ ال تو لام حملہ گر جائے گا مگر وہ الحمدللہ ہی پڑھا جائے گا, وہ جب حدیث پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے حمزہ مسلی گرے گا کہ نہیں, افضل الدعاء الحمدللہ ہاں وہ عموماً توڑتے لیکن وہ سب ساتھ پڑھیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, بہرحال الحمدللہ جو ہے یہ افضل دعا ہے, سب سے افضل دعا الحمدللہ, تو الحمدللہ کہتے رہے درود پاک پڑھتے رہے کیا بات ہے, سبحان اللہ کہتے رہے بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیا کریں, نہیں کچھ جب بھی زبان کھلے تو بے ساختہ اللہ کا نام نکلے, بس یہ عادت بنا لیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد, اس طرح نکلتا جائے صلی اللہ تعالی علی محمد, تو یہ زبان جو ہے ہمیشہ کاش ذکر خدا و مصطفیٰ سے تر رہے, بلکہ ذکر مصطفیٰ بھی در حقیقت ذکر خدا ہی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ذکر ہی میں سے ہے, سرکار کا ذکر جو ہے ذکر اولیاء بھی وہ ذکر میں ہی آئے گا, بلکہ یہ جو بیان ہوا نا یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے, ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے, سنت و بھرا بیان خطبہ دعا تلاوت یہ سب ذکر ہے, تو بہرحال یہ کہ نیکیوں کا حریص بننے کے لیے نیکیوں کے فضائل پڑھتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں, نفس نہیں مانے گا اس کو بل جبر اس کا عادی بنائیں, جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی, شروع شروع میں جو نماز شروع کرتا ہے اس کو دشواری ہوتی ہے, انگلیاں بھی لگانا جس نے نہیں مسئلہ پتا کہ دسوں انگلیاں قبلہ روح ہوں پیٹ لگتے اس کی سجدے میں, تو جب پہلی بار لگائے گا تو اس کو دکھیں گی, تو سنت کے مطابق سجدوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں اس کو اور اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو تشہد بولتے ہیں, تو سنت کے مطابق ایک پاؤں کی انگلیاں موڑ کے بیٹھنا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا, تو یہ نہیں کر سکتا آدمی اس کو درد ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ انگلیاں گھڑا جاتی ہیں اس کی ڈھل جاتی ہیں پھر تکلیف نہیں ہوتی, اسی طرح جو سنت کے مطابق ایک پاؤں بچھا کر دوسرا پاؤں کھڑا کر کے وہ بچھے ہوئے پاؤں پر بیٹھ جاتا ہے تو سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھنا کھانے کی ایک سنت یہ بھی ہے, اب جو نہیں عادی اس کے تو وہ نہیں بیٹھتے, وہ کبھی میرے جیسے کے سامنے پھنس جاتے بےچارے, تو ان کو بیٹھنا پڑتا ہے شرم کے مارے, ان کی پوزیشن دیکھتا ہوں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس طرح بیٹھنا چاہیے بیٹھے یار, کبھی یوں ہوتے کبھی یوں ہوتے بےچارے, تو عادی نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ آپ عادت بناؤ یار سنت کے مطابق بیٹھنے کی, تکلف نہ رہے پھر تکلف نہیں رہے گا, آپ سنت کے مطابق بیٹھنے پر قادر ہو جاؤ گے. پالتی مار کے بیٹھو گے تو ایک تو سنت بھی چھوٹے گی, پالتی میننگ چوکڑی مار کر, چار زانو بولتے ہیں اس کو, چوکڑی بولتے ہیں, پالتی بولتے ہیں, ہماری زبان میں پلاٹھی بولتے ہیں, پلاٹھی پلاٹھی, گجراتی میں پلوٹھی, تو اس طرح مطلب یہ کہ چار زانو بیٹھیں گے نا تو آپ کو ایک تو سنت گئی, دوسرا یہ کہ اس طرح کھانے سے تھوڑا آپ کا جو پیٹ ہے نا وہ فٹ بال کی یاد دہانی کرواتا رہے گا آپ کو, وزن بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑی آنت, اندھی آنت بولتے ہیں اس کو, اس کے تکلیف بھی ہو سکتی ہے. یہ اس طرح آپ اگر اس طرح بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا پھر یوں کھائیں آپ, یوں نہیں یوں عادت ڈالیں کھانے کی, تو یہ کیا آپ کی ران سے یہ پیٹ جو ہے نا یہ دبے گا, تھوڑا دبے گا تو کم کم کھایا جائے گا, تو آپ بولو گے یار تو ہم آئے کا ہی کہہ دیے کھاؤ پیو جان بناؤ, تو یہ کھاؤ پیو جان بناؤ یہ اولا غلط ہے, کھانے پینے سے جان نہیں بنتی, جان بڑھتی ضرور ہے بنتی نہیں, بننا اور ہے بڑھنا اور ہے, بڑھتی ہے تو آدمی پھر بھدا لگتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور جب جان بنتی ہے تو وہ اسمارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ خوش اندام, اس کا وزن وغیرہ برقرار ہو. پہلے میں مشورہ دوں گا تمام شورا کا, ایک بار اس طرح بیٹھ جائیں جیسے بابا بیٹھے, کیونکہ عموماً مگر جس کا دیکھو تنگ کپڑے ہیں وہ نہ بیٹھے, بے پردگی ہوتی ہے جی, جو کرتے لمبے ہیں یا چادر ہے جن پر پردے پردہ کر کے بیٹھنے کی مستقل عادت بنا لیں, بے حیائی کے خلاف بھی اللہ نے جنگ اپنا ہے, کوئی کسی کو دیکھے نہیں, سب اپنے اپنے بیٹھے اپنے اپنے کرو. اور یہ جیسا بابا میں دوبارہ یہ بڑا پیارا انداز ہے جس طرح آپ یہاں بیٹھے نا, آئیے اس طرح پیٹ دبے گا تو کم کھائے گا, جب تک بابا وہ جو پاؤں نکال کر کھول کے جو بیٹھتے نا یوں, یہ پردے میں پردہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ تو یوں نا, نہیں یہ جیسا بھی آپ نے کہا یوں یوں جو یہ نکال دیا یہ نا, نہیں جیسا بھی تو آپ اسے یوں بیٹھے نا, اچھا اچھا ہاں, اور یوں جو کھاتے نا یہ پورا مطلب یہ یوں بھی مڑا بھی نہیں دیتا آدمی کو, وہ بابا سن کھاتے ہوئے کھلا کاٹا ہونا چاہیے, یہ کیا اتنا بن بن, آپ جتنا پیٹ کو کھولو گے اتنا زیادہ اس میں, ایک تو پاؤں بچھا دیا ایک پاؤں اٹھوا دیا دوبارہ بول دیا ہلکا بھی لگاؤ, پھر یہ بھی کم بھی کھاؤ, پھر آپ بولو گے کہ تین انگلیوں سے کھاؤ, تین انگلیوں سے کھاؤ کم بھی کھاؤ, اور پھر بولو گے آپ چبا کر کھاؤ, خواہش سے کم کھاؤ, تو پھر آپ کہیں گے چبا کر کھاؤ, چبا کر تو کیا نکلو گے, ہم تو کھاتے, انسان کھاتا ہے, مرغی نکلتی ہے اسے دانت نہیں ہوتے, مچھلی نکلتی ہے مچھلی کے دانت ہوتے ہیں, چھپکلی نکلتی ہے چھپکلی کا ڈر بڑا لگتا ہے, چھپکلی کے دانت کا ہے تو نکلتی ہے, نہیں تو یہ سارا اہتمام کر کے پردے میں پرد کرے کان میں, پھر آپ بولو گے کہ ربڑ بینڈ لگائیں وہ تین انگلیوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے, یہ بات ہے ربڑ بینڈ بن سر میں یہ چھوٹی انگلی کے برابر میں جو ہے نا اس کو موڑ کے اس میں ربڑ بینڈ ڈالیں گے تو تین انگلیوں سے نوالا آسانی تو نہیں اٹھے گا شروع میں, لیکن یہ کہ وہ تھوڑا مدد ملے گی, تو ابھی آپ بولو گے کہ کھانے سے پہلے نیت, ربڑ بینڈ لگانا سنت نہیں ہے, سنت اور مدد حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے اس نیت سے ثواب ملے گا, نہ لگائیں تو بھی عرض نہیں, روٹی کا ٹکڑا چاہیں تو ان دونوں انگلیوں میں دبا لیں تو یہ بھی سنت نہیں ہے روٹی کا ٹکڑا دبانا بھی, لیکن ایک تین سنت کی عادت بنانے کے لیے جو بھی جائز ذریعہ ہم استعمال کریں گے اس کا ثواب ملے گا. اب آپ بولو گے نیت بھی کرنا کھانے سے پہلے, کھانے سے پہلے نیت نہیں کرو گے تو کیا جانور کی طرح کھاؤ گے, جانور نیت نہیں کرتے, انسان تو مسلمان تو نیت کرے, انسان میں نہیں کرتے ہم, مسلمان تو نیت کے بغیر تو اس کو تو قدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے, پھر کھاتے کھاتے ذکر اللہ بھی کرتا رہے, مسلمان کا کوئی کام بھی غفلت والا نہیں ہونا چاہیے, مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سوئے تو سونا تو سارا غفلت ہے, سونا تو ہی غفلت, تو مکتوبات میں فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے میں سو رہا ہوں, تو یہ جتنے گھنٹے سوئے گا نا یہ سارا اس کا عبادت میں گزرے گا. کیا اب اس کا ایک سونے کا مقصد ہے؟ یہ جانور نہیں ہے نا, انسان ہے نا. جانور تو جہاں پڑا ہو کر کے سو گیا, پھر کسی نے شش شش کیا تو اٹھ کے بھاگ گیا. تو ہم تو مسلمان ہیں, تو ہمارا سونا سوتے وقت بھولے مت آپ کہ میں, کیونکہ عبادت کا قوت تو 112% حاصل ہوتی ہے سونے سے. آپ ساری رات جاگو, فجر کی نماز میں کچھ آپ کو کم ہمت رہے گی, اور پھر اگر زہر تک جاگو پھر زہر کی نماز پڑھنا کتنا آپ کے پاس کتنا ہے نا دشوار ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر عصر پڑھو اس طرح جاگ کر, پھر تو آپ پھر میرا خیال ہتھیار ڈال دو گے کہ نہیں نہیں اب تو نہیں. تو پتہ چلا سوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں فریش رہتے ہیں نا. تو سونے سے عبادت پر قوت حاصل ہوئی, تو سوتے وقت عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا مت بھولا کرو, ورنہ سارا وقت اپنا غفلت کینسل ہو جائے گا اپنی زندگی میں سے. اس سے بھی آپ دیکھو نا کہ مثلا میری عمر ٹھیک ہے نا 60 سال ہے, اور ایوریج میں نے روزانہ 8 گھنٹے اگر نیند نکالی ہو, 8 گھنٹے روزانہ میں سویا ہوں, تو ان 60 میں سے 20 سال کیونکہ 12 گھنٹے ہوتے دن میں, روز کے 8 گھنٹے جو سوئے, تو اس نے 1/3 یعنی ایک تہائی دن تو نیند میں گزارا, سونے میں گزارا جس میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا فالتو ہے. تو 60 سال کی اگر عمر ہے تو میرے 20 سال تو خالی نیند میں غفلت میں گزر گئے, جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا میں نے یوں دیکھا جائے. تو اگر میں اس کا عادی ہوتا کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ نیت کرتا کہ میں سو لوں تاکہ مجھے نمازوں میں ہمت رہے گی, نہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں سو لیتا ہوں, تو یہ میرے 20 سال سارے عبادت میں گزرے ہوتے. ویسے مل رہی کیسے مزے لگے, مدینہ مدینہ ہو گیا. تو یہ تھوڑا ذہن بنانے کی بات ہے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے, مدنی چینل جو دیکھتے رہیں گے نا گھر بیٹھے, انشاءاللہ اس طرح کے مدنی پھول چنتے رہیں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, اسلامی بھائی بھی نیت کریں, دوسروں کو بھی طریقہ بتائیں کہ سوتے وقت صرف اتنی نیت کر لو, اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنی نیت کہ میں عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے یا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوؤں گا. جتنے گھنٹے سوئیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے ثواب ملے گا. سوال ذہن میں پیدا ہونے لگا ہے, جیسے کوئی آپ کو مدنی چینل سن رہا ہے وہ بیچارہ نمازوں کا پابند نہیں ہے, اس طرح کا کوئی اس کا معمول عبادت سے جس کو آپ متعلق کریں, اب اس نے سونا ہے یہ کہہ کر کے میں نے صبح اٹھ کر 8-9 بجے اپنے آفس پہ یا فیکٹری پہ جانا ہے, وہ کیا وہ بھی یہ نیت کر کے سوئے کہ میں عبادت کو قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں؟ تو اپنے اس کو نماز ہی نہ بنا دیں, نماز شروع کر دیں پھر یہ بھی نیت کر لیا کرے, نماز تو پڑھنی پڑے گی نا. نہیں وہ یہ کہے گا نا پاپا کہ رزق کمانا بھی عبادت ہے, تو میں جو عبادت کے لیے رزق مطلقاً رزق کمانا عبادت نہیں ہے, اس میں بھی نیت کرنی پڑے گی, اور رزق بھی حلال ہو جی جی, اور اس میں یہ نیت ہو کہ میں اس کے ذریعے جیسے کہ ماں باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کا پیٹ پالوں گا, اپنے آپ کو سوال کرنے سے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا, تو اس طرح کی روزی کمانے میں یہ نیت کی جا سکتی. موج لگے یقین موج لگے, 20 سال جیسے امیر سنت نے کیلکولیشن دیا 60 سال کی عمر کے لیے, کہ جس کی 60 برس کی عمر ہے اور اس نے 8 گھنٹے اگر اپنی ایوریج نیند کی ہے تو 20 سال اس کے گویا کے مطلب ایک سونے کا عرصہ اس کا گزر گیا, اور اگر وہ یہ نیت کر کے سو جاتا ہے کہ میں عبادت تو قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں, حاصل سو رہا ہوں, یہ کیسے 20 سال اس کو ایسے مطلب لیٹے لیٹے نکھیا مل گئی, موج لگ گئی ہے. تو وہ ایک نیت کی بات تھی, اللہ کو جزائے خیر دے. تو اس طرح نیتوں کی عادت ڈالیں, ہر معاملے میں کوشش کریں نیت کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, یہ ادھر اٹھ کر جا رہا ہوں تو کیوں اٹھ کر جا رہا ہوں, چپل پہن رہا ہوں تو بھائی تھوڑا رک جائے کہ میں پہلے بسم اللہ پڑھوں گا, میں سیدھا پاؤں داخل کروں گا چپل میں سنت کے مطابق, تو اس طرح اتارتے وقت رک جائے بسم اللہ پڑھوں گا, الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا کہ سنت ہے, تو یہ ثواب ملیں گے, ورنہ خالی سیدھا الٹا آپ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے سنت کے مطابق صحیح, لیکن ثواب نہیں ملے گا نیت نہیں ہوگی. ایک دفعہ پاپا کو دیکھا امامہ باندھا اور پھر کھول لیا, پاپا یہ امامہ باندھا نے کھول لیا کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کہ میں نیت کرنا بھول گیا اس لیے دوبارہ کھولا ہے کہ میں نیت کر کے باندھوں گا. اب اتنی دیر تک امام بند آ رہے ہو ثواب نہ ملے, یہ جملہ اس وقت فرمایا تھا کہ اتنی دیر امام آباد کے رکھو نے میرے امام آبادی کا ثواب نہ ملے. ایسا مدرب اپنی سمجھ میں آیا کہ اگر نیت کیا پابند بننا ہے عادی بننا ہے نا تو نفس کو یہ سزا دینی پڑے گی دوبارہ کھول. اچھا یہ بار ہاں ہوتا ہے میرے ساتھ, میں بھلک کر وہ کئی بار چپل تو اتارتا رہتا ہوں, چپل چڑھا لیتا ہوں جلدی جلدی پھر اتار دیتا ہوں. بسم اللہ کا بڑی تھی, ارے نیت تو کی نہیں تھی کہ سیدھے پاؤں ڈالا, لیکن سنت کی نیت تو تھی نہیں, ثواب تو ملے گا. پھر سنت تنظیف کی بھی نیت کر لیتا ہوں چپل پہننے میں ماشاء اللہ, تاکہ یہ پاؤں میں لینا ہوں, تو صفائی رکھنا سنت ہے, تنظیف مانے صفائی رکھنا, تو سنت تنظیف. پھر یہ کبھی یاد آیا تو نیت کر لیتا ہوں کہ میں پاؤں کی حفاظت کروں, یا کہیں کوئی چبھ گیا خون زخم آ گیا تو نماز میں تکلیف ہو جائے گی, وضو میں تکلیف ہو جائے گی, تو پاؤں کی حفاظت کے لیے پہن رہا ہوں تاکہ عبادت پر قوت حاصل ہو. یاد آنے پر کبھی جلدی میں بارہ ایسا ہوتا کہ آدمی کچھ بھی سوچتا ہی نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ میں ذکر و اذکار کرنے والا آمین. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ, بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی, کروں تیری حمد و ثنا یا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, کاش لب پر میرے رہے جاری مولا, کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آ کا وقت ہے, معصوم کلیاں مسکراتی ہیں, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں, خوشی کے نازو کلیاں سہر کا وقت ہے, سہر کا وقت ہے, پھر کوئی بات نہیں, مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, موڑے کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو, اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو, تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سرکار کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, موڑے کی آمد مرحبا, آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو ہاں چل جاؤ تمہارا یا بنانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا حبیب کبریا اہل و سہل مرحبا یا حبیب کبریا اہل و سہل مرحبا مصطفیٰ مجتبیٰ اہل و سہل مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کرو نہ گھبراؤ گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کرو نہ غم کھاؤ سنو مجدہ شفیع روزہ محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ خبر ہے ابر رحمت آج کیوں دنیا پہ چھائے ہیں خبر ہے ابر رحمت آج کیوں دنیا پہ چھائے ہیں جہاں بے رحمتوں کا جی پہ کرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علی خوشاندی آمد نور خدا صلی علی خوشاندی یا حبیبی ابریا صلی علی خوشاندی تاجدار انبیاء صلی علی خوشاندی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سرکار کی آمد لجپال کی آمد شہزاد و رانی سب مل کر بولو سرکار کی آمد کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ گھر گھر چراغا سبز پرچم گاج لہراؤ مچاؤ مرحبا کیوں تمہیں دل بھرانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى تسلی رکھو تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اکبر تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اکبر چھلکتا جام لے کر اشارے کا درانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار رشتے ہیں پہنچ جاتے ہیں چار رشتے ہیں ہائے آپ وہ کیا پھر نفس یہ تو چار پھرتے ہیں رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے بجار دیتے ہیں وہ سوئے لانا زار دیتے ہیں تیرے دن اے بہار دیتے ہیں. صلوا على الحبيب. موضوع اگر کیا پورا ہو گیا ثواب کے حریص ہونے کا کہ لالچی ہو جاؤں کہ میں جہاں مجھے ثواب ملے اس کو میں پالوں. اب اگر اس کی کو جیسے ماشاءاللہ آپ نے غیبت کی جیسے کتاب ہمیں عطا کی اس میں آپ نے کئی جگہوں پر مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں سے کسی چیز کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور رکنا آسان ہو جاتا ہے. تو جس طرح امامے کے متعلق ایک گفتگو ہوئی تو ایسے کتنے مواقع ہیں جو ہم مثال سے پیش ہو جائے گی. دیکھیں جیسے ہم یہاں بیٹھے تھے یہاں بیٹھنے کے بجائے یہ کام کر لیتے یہ کرنے کے بجائے یہ کام کر لیتے. کوئی سی مثال اگر ذہن میں آتی بے شمار مثال ہے. ابھی میں نے جیسے چائے پی تو میری نیت میں نے یہ نیت کی کہ تاکہ تھوڑا تازہ دم ہو کر مزید بہتر طریقے پر میں بول سکوں ہمت ہو جائے تو چائے سے تھوڑا تراوت آ جاتی ہمت آ جاتی. اسی طرح مطلب یہ کہ جب میں آیا تو دیکھتا ہوں تو عام طور پہ کہ میں امر بالمعروف کروں گا نہی عن المنکر کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا. مسلمان مجھے دیکھیں گے تو میری یہ خوش فہمی ہے کہ یہ جو ہے مجھے دیکھ کے خوش ہوتے تو میں مسلمانوں کے دل خوش کروں گا. ساتھ میں یہ نیت کہ میں نگاہوں کی حفاظت کروں گا کہ نگاہوں کی بھی بدنگاہی کے بھی چانسز ہوتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے بازو کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں بہت ساری نیتیں آپ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھوں گا سبحان اللہ کہوں گا. سبحان اللہ کہنے سے بیان کرنے والی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس لیے سبحان اللہ کہوں گا تاکہ بیان کرنے والے کا دل خوش ہو. اگرچہ بیان کرنے والے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرے اس پہ مجھے داد و تحسین کے نعرے بلند کریں لیکن کوئی اگر اس طرح کہتا ہے اس نیت اس کو ثواب ملے گا. تو مسلمان کا دل جائز طریقے پر خوش کرنا ثواب ہے. تو سبحان اللہ کہنا داد دینا کسی کے بیان میں جائز بیان ہو رہا ہو تو جائز بات ہوئی ہو تو یہ کرے ثواب ہے. تو نیت تو قدم قدم پر اور لمحہ لمحہ نیتیں ہونی چاہیے. عطر لگایا تو نیت جیسے آ رہے ہیں تو میں مسجد کی تعظیم کے لیے میں نیت کر رہا ہوں لگا رہا ہوں نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں مسلمانوں کا دل خوش کروں گا ملائکہ کو خوش کروں گا کیونکہ خوشی ملائکہ کو بھی ہوتی ہے. جن چیزوں سے انسان کو خوشی ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی ہے ان یعنی خوشبو سے بھی اس دن جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اپنے سے بدبو دور کروں گا غیبت کا دروازہ اپنے تعلق سے بند کروں گا کیونکہ جس کے اندر بدبو ہوگی پسینے میں اور بدبو ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں یار یہ کے کپڑوں میں بڑی بدبو آتی ہے تو وہ اس طرح غیبت میں مبتلا ہوئے جو یہ کہا جنہوں نے کیونکہ بندے کا دل تو اس سے دکھے گا نا, پتا چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے بدبو ہے یا فلاں کہہ رہا تھا, تو غیبت سے روکوں گا. پھر خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے, تو میں خوشبو ان عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے, تو میں اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں کہ میری عقل بڑھے, یعنی حافظہ تیز ہو, تو میں اس سے دین کے احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا. اس طرح کی کئی نیتیں خوشبو لگاتے ہو سکتی ہیں. میں درود پاک پڑھوں گا کہ یہ پسندیدہ ہے, خوشبو لگا کر اللہ کی حمد کروں گا کیونکہ یہ نعمت ہے خوشبو لگانا, الحمدللہ کہوں گا, بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. تو لگانے سے پہلے تھوڑا بندہ رک جائے, لگاتے لگاتے نیتیں تو پھر لگ چکی نا, تو ذرا جو باقی ہیں ہو جائیں گی کہ میں درود پڑھوں گا الحمدللہ, لیکن شروع میں اگر کوشش کرے نا کہ میں یہ کیوں پہن, مطلب جیسے میں چشمہ پہن رہا ہوں تو میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ میں یہ پڑھ کر سنا سکوں, اس میں میرے بیان میں مدد حاصل کروں, تو اب یہ چشمہ پہننا میرا عبادت ہو جائے گا, اور ویسے ہی پہن لوں گا تو ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن وہ ثواب جو اس سے ملے گا. تو ایسی یہ نیتیں بعضوں کا انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, بندہ پہنتا ہی نہیں ہے ایسے موقع پر کہ یہ نظر آئے واضح. جب وضو کرنا, تو وضو کے لیے جب بیٹھتا ہے تو یہ اندر شروع ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوگا میں وضو کر رہا ہوں, تو یہ اس کی نیت ہی ہے. لیکن مزید نیت ہے کہ میرے گناہ جھڑیں گے, یہ امید کرے کہ میرے گناہ جھڑیں گے میں وضو کروں گا, تو ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھوں گا یا قادر کہوں گا, یا قادروں کا ورد کرنے والے کے لیے وضو کے ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادروں پڑے گا تو اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا, نہایت جیک نہیں کر سکے گا. تو اس طرح یہ کہ بہت ساری, یعنی کیوں انگلی ہلائی اس کا بھی سوال ہوگا, کیوں سرما لگایا اس کا بھی سوال ہوگا, یہ ادھر تھا تو ادھر اٹھا کر کیوں رکھا اس کا بھی سوال ہوگا, ہر حرکت اور سکنت پر بھی سوال ہوگا. حرکت تو سکنت آپ سنتے رہتے ہوں گے, حرکت تو یہ کہ جیسے یہ ہلنا یہ حرکت ہوا, اب یہ رک گیا نا یہ سکنت ہے, ٹھہرنا یہ سکنت, ساکن ہونا. تو ہر حرکت اور ہر سکنت پر قیامت کے روز سوالات ہوں گے. تو اس لیے اگر مباح کام میں اچھی اچھی نیتیں کرے گا تو ثواب بڑھ جائے گا. اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بہت ساری کلمیں دی, 10 بہت سارے, تو میں نے ان سے اپلائی تھا نا, آپ نے نیت کیا کی یہ پین تقسیم کرنے میں, اب وہ میرا منہ دیکھنے لگے, میں ایسے ہی بس میں نے کہا تم بیکار پیسے ضائع کر رہا ہوں, فائدہ ہی نہیں ہے تم کو, ہاں کیا کروں. تو یہ بھائی اس میں تو بڑی آسانی سے نیت ہو سکتی ہے کہ میں جس مسلمان کو دوں گا اندر چھوڑے اس کا دل خوش ہوگا, تو میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں اس نیت سے دو گے تو یہ کارے ثواب ہو جائے گا. اچھا مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں ٹین دینے میں, کہ جیسے کوئی مذہبی آدمی کو دے تو کہ میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ یہ اللہ رسول کا نام لکھے گا, دین کا کام اس میں لکھے گا, تو مزید ثواب. ورنہ دل خوش کرنے کی نیت کا ثواب, نیت تو بہت آسان ہے, کوئی تحفہ کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اس میں نیت کر لے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں, تو مسلمان کا دل خوش کرنا جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے. ایسا ہی قول ہے, وہ روایت ہے, بلکہ فرض کے بعد سب سے افضل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے, یہ روایت اعلی حضرت نے لکھی ہے. فرض کے بعد سب سے افضل کام مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کا دل توڑنا کتنا برا ہے, جبکہ اس میں حق العبد تلف ہوتا ہو. ویسے دل توڑنا کہ آپ بولو کہ مطلب مجھے پین دے دو اور میں نہ دوں تو آپ بولے میرا دل ٹوٹ گیا, تو اس میں میں گناہ کروں, یار کہ یہ تو مطلب اور بات ہے. لیکن دل توڑنا مطلب ایزا دینا کسی کو, یہاں یہ کہ ایزا دینا اپنی طرف سے وہ مطلب گناہ ہے, ورنہ کسی کی بات نہ ماننا ہے, کسی کا سوال پورا نہ کرنا, وہ موقع موقع کی مناسبت سے. اب جیسے کوئی تکلیف دینا مظلوم ہے, یہ تو ظلم ہو رہا ہے اور بچانے پر قادر ہے, تو وہ مدد نہ بھی مانگے تبھی بچانا پڑے گا. جیسے دو مسلمان ہیں لڑ رہے ہیں, تو ان کو چھڑائے نہ لڑنے دیں, اب چھڑا نہیں سکتا یا چھڑا وہ نہیں چھوٹ رہے, تو اب یہ ضروری ہے کہ اس میں جو مظلوم ہے اس کی مدد کرے اور ظالم کا مقابلہ کرے جبکہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور یہ اس کو روکنے پر قدرت ہے اس کو, تو اس پر واجب ہے، نہیں روکے گا تو گناہگار ہوگا، اس کو روکے کہ غیبت مت کرو، جبکہ اس کو اتنا علم ہو کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ غیبت ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہے، وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، روکتے نہیں، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیتے. تو اس لیے مطلب یہ کہ نیکیاں کمانے کے لیے اگر آدمی ذہن بنائے نا تو ایک ایک سانس نیکی کما سکتا ہے. جیسے سونے کا بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر یہ نیت کر لے تو جب تک سوتا رہے گا انشاءاللہ کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سویا رہے گا عبادت کا ثواب مل جائے گا اس کو، ورنہ یہ غفلت ہے، سونا سراسر غفلت ہے. اس طرح یہاں اجتماع میں آئے تو نیت کر لیں گے میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی باتیں سیکھنے کے لیے، سنت سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ایک سانس آپ کا عبادت میں. بلکہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے، ابن عباس کا، دونوں میں سے ایک کا ہے، کہ رات میں ایک گھڑی بھر علم دین کی باتوں میں مذاکرہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. تو نیت کرو گے تو افضل ہوگا نا، نیت ہی نہیں خالی ٹائم پاس کرنے، مزہ آئے گا، جھنڈے لے رہیں گے، نعرے لگائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، رونق ہوگی. ٹھیک ہے، رونق دیکھ لی دیکھ لی، مزہ آنا تھا تو آ گیا، ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت ہونی ضروری ہے. جب بھی اجتماع میں آئے جب بھی، تو اس طرح نیت ہے کچھ نہ کچھ جو دو چار ہو سکے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے جا رہا ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے. نیت گھر سے نکلے تو نیت کرے، گھر میں آئے تو نیت کرے، کپڑے پہنے نیت کرے، مطلب کیا نیت کرتا رہے، بولے تو نیت کرے، چپ رہے تو نیت کرے، الحمدللہ نصیب ہو جاتا ہے. دیکھے نیت کرے، نہ دیکھے تو نیت کرے، بے شک ہر وقت نیتوں کا. علماء کی زیارت کر رہا ہوں یہ میں نے نیت کی، تو حدیثوں میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ویسے ہی دیکھ رہا ہوں تو کوئی ثواب نہیں. نیت کروں گا عبادت کی نیت سے تو، جبکہ وہ ہو عالم. آپ نے ابھی کہا تو نہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں، مطلب آپ نے ابھی یہ تو نہیں کہا کہ دیکھو میں ابھی نیت کرنے جا رہا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں میں دو عالم کی زیارت کرنے کی. میں نے فگر نہیں بتایا تھا، یوں میں ایسے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس نیت سے، آپ نے سوچا خالی، ہاں تو یہ نیت ہو گئی، دل میں نیت تھی ہو گئی، زبان سے کہا اور دل میں نیت میں کہا، خالی رٹا رٹا الفاظ کے اور دل میں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو بھی نیت نہیں ہوگی. اگر زبان سے آپ نے، زبان سے نہیں کہا، آپ نے نیت یوں ہمیں بھی نہیں بتایا، بس آپ نے ایسے ان کو دیکھا اور دلی دل میں نیت تھی کہ میں عالم کی زیارت کر رہا ہوں تو یہ نیت. ہاں اللہ ثواب دے گا وہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ارے پتہ کیسے کس کو چلے گا، تو اب معاملہ تو بندے کا اور رب کا ہے. عز و جل آپ نے مائک پکڑا ہوا ہے تو اب آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے وہ ہمیں کیا پتہ. آپ اپنی مطلب نے کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ فن خطابت کا جوہر لوہا منوا رہے ہیں، جوہر دکھا رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہوگی نا، ہم کو کیا پتا، اس کا اظہار ضروری نہیں ہے، مطلب میں بولوں نہیں، نا نا کیا ضرورت ہے، بلکہ بولنے میں ریاکاری کا خطرہ ہے. لیکن اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اس میں لوگوں کو معلومات بہت کم ہے، تو اس نیت سے بولنے میں بھی ثواب ملے گا تاکہ لوگوں کو نیت کرنا آ جائے. نیت کے لیے بولنا لازمی شرط نہیں ہے. دل میں نیت کے معنی ہے دل کا ابھار، دل کا ارادہ، دل میں جو آیا وہ نیت. نیت ایک ہی کام ہے. اب میں چشمے آپ کو سمجھانے کے لیے پہن رہا ہوں تو یہ ثواب کا کام ہو گیا. اب میں یہ نیت سے پہنتا ہوں بالفرض کہ لوگوں پر میرا اثر قائم ہو کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، باحیا ہے بےچارا، مطلب ہے کہ آنکھیں نیچی کرنے کے لیے دیکھو تو کیسا چشمہ اس نے بنایا، کفل مدینہ والا یار یہ تو. اب یہ نیت ہوگا میری واہ واہ میری تعریف کی جائے تو یہ گناہ ہو جائے گا. تو ایک ہی کام ہے نیت سے، اس کا مطلب ہے کہ نیت پر اعتبار ہے. انما الاعمال بالنیات. اب میں بیٹھا ہوں دیر تک بیٹھوں اور مطلب یہ نیت ہو کہ لوگ بولیں یار یہ تھکتا ہی نہیں ہے، بڑا ہمت والا ہے، وہ کیسا اس کی معلومات کیسی ہے، ایسے فل بدی جواب دیتا ہے. تو اگر یہ نیت ہے کہ دھاک بٹھانی ہے تو بیڑا غلط ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بولنا ہے کہ مجھے ثواب ملے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. میں تو بولتا رہتا ہوں کہ علماء سے سیکھتا ہوں، کتابوں سے ہم یہ ساری ترکیبیں کرتے ہیں، پہلے سے ریکارڈنگ کروا لیتے ہیں سوال، پھر بارہ ایسا ہوتا ہے ہم تیاری کرتے ہیں اس کے لیے جوابات دینے کے لیے سوالات، یہ جو فون کے سوالات اکثر میں پہلے دیکھ لیتا ہوں، جواب آتا ہے تو ٹھیک ورنہ چوکڑی مار دیتے ہیں. یوں اپنے ان پر رب تھوڑی ڈالنا، ان کو راضی تھوڑی کرنا، رب کو راضی کرنا. اور ان کو اسی صورت میں راضی کرنا ہے جس صورت میں رب بھی راضی ہو. ان پر خواہ مخواہ اپنی علمیت کی ڈھاک بٹھا دیں اور علیف کا بھی آتا نہ ہو تو میں تو ویسے ہی صحیح بات ہے, میں ہوں ہی ان پڑھ, میں مدرسوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں نا. میں علماء سے پوچھ پوچھ کر, کتابیں دیکھ کر, لغت دیکھ دیکھ کر مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈتا رہتا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں یار اس کی اردو بڑی اچھی ہے, بابا اردو ہے یہ تو. تو میں بابا اردو بھی نہیں ہوں اور مطلب یہ کہ منا اردو بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں لغات دیکھ دیکھ کے مانا دیکھتا پھر بھول جاتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں, پھر بھول جاتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں. سو بار بھولتا ہوں, سو بار دیکھتا ہوں, ایک مطلب موبائل کا. میں تو کتابیں دیکھ دیکھ کر ماشاء اللہ کتابیں دیکھ دیکھ کر یہ سب کرتا ہوں اور کتابیں رکھتا ہوں. یہ دیکھو ادھر الماری لگوا لی ہے, کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو منگوا لیتے ہیں دیکھ کر, یا کوئی دیکھ کے بتا دیتا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں. رہنے کے سمجھو لیبل ہے, لیبل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, مال میرے سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے. علماء ادھر ہوتے ہیں, میں ادھر لیبل ہوں, پیچھے علماء ہوتے ہیں, مال ادھر سے پیچھے سے میں لے کر یوں لے کر آپ کو دے رہے ہاتھوں میں, تو یہ سب دے رہا ہے, میں کچھ بھی دے رہا ہے. میں صرف ایک وسیلہ ہوں کیونکہ میرا نام ہے وہ گڈ ویل ہے. گڈ ویل بن جاتی ہے نا پھر مال کچرا بھی ہو گڈ ویل بن گئی جب وہ چلتا رہتا ہے, تو بس یوں سمجھو گڈ ویل بن گئی ہے اپنی نکل پڑی ہے. سمجھے کہ ایک مطلب نام ہو گیا ہے, اللہ کرے کہ کام بھی ہو جائے, میں کام کا ہو جاؤں. اور یہ باتیں کرنے میں بھی بڑا رسک ہے, اس میں ایک مصیبت یہ ہے ایسی باتیں کرنے میں کہ اس میں بھی شیطان کا اتنا بڑا وار ہے کہ اللہ بچائے کیسا یار انکساری کیسی ہو, اتنا منکسر المزاج یہاں بھی فسامنی ہے. جائیں تو جائیں کہاں, مدینہ. تو یہ بس بچنے کی صورت نہیں ہے شیطان سے کہ اگر انکساری کوئی کرتا ہے تو بھی بچتا ہے, اگر میں کرتا ہے تو بھی اس کے لیے چوری تیار ہے. بکری میں کرتی ہے تو آخر چوری کے نیچے جاتی ہے نا. تو یہ کہ اپنی تعریف کرے اس طرح تو بھی پھنستا ہی ہے نا وہ, تو میں انڈائریکٹ اپنی انکساریاں جھاڑ رہا ہوں نا, تو اب میں کروں کیا, مدینہ مدینہ کروں بس. صحیح بات یہ کہ ہمارے ایسے اکابر گزرے کہ جو بولتے نہیں تھے وہ سنتے تھے, صحابہ کرام بڑے بڑے سننا پسند کرتے تھے, بولنے کی وجہ ایک مسئلہ کو پوچھتا تھا تو دوسری طرف ریفر کرتے تھے, ان سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو, جو اہل ہو اس کی طرف میں کہ ادھر رجوع کرواتے تھے. کوئی مسئلہ آ جاتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم زبردست عالم تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا, بدری صحابہ کو جمع کرتے تھے, اصحاب بدر جو افضل ترین صحابہ ہیں ان کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر کے پھر مسئلہ عرض کرتے تھے. ہم تو بس بیٹھے ہوئے جو منہ میں آیا وہ بول دیتے, نہیں آتا یہ بولنے میں ظاہر شرم آتی ہے کہ لوگ بولیں یار اس کو آتا نہیں ہے, اس کو آتا نہیں ہے, لوگ کیا بولیں گے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو جا تو ہم سو مرتبہ بولنے نہیں آتا, بھائی ٹھیک ہے دو چار آدمی بزن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے گھر جانا ہے لے لو کرایہ ہوائی جان چھوڑو. ہم کو تو وہ سننے والے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے لیے جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں چاہیے ہم کو, وہ اللہ کے لیے بیٹھنے والے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بس حقیقی انکساری نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ حقیقی منکسر المزاج و متوازے بنا دے, ہمارے دل کو خاشے و خاصے بنا دے. باقی سب بس باتیں باتیں اور زبانی جمع خرچ ہے, اللہ کرے گا ہمارا دل اچھا ہو جائے. ظاہر تو بہت سارے اچھا بنا ہی لیتے, بس دل کی خیر ہو جائے, اللہ کرے دل اچھا ہو جائے. دعا فرمائے کہ ظاہر باطن ایک ہو جائے, بلکہ ظاہر سے باطن بہتر ہو جائے. جو زبان پر ہے کاش وہی دل میں بھی ہو, ویسا عام طور پہ نہیں ہوتا, اللہ نصیب کر دے. اس کے کچھ مدنی پھول بہتر بنانے کے اسباب, ایسے کون سے اسباب پیدا کیے جائیں ہم اپنی زندگی میں, ایسا کون سا ماحول ہم پیدا کریں اپنی زندگی میں جس سے یہ ساری صورتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ میسر آ جائیں. اب اس کے لیے دیکھو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا مسلسل, اور ساتھ میں مطالعہ کرنا ہوگا, اجتماعات میں اول تاخیر توجہ سے بیانات سننے ہوں گے. تو جب یہ روایتیں پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے, مجھ پر کوئی الہام تو نہیں ہوتا, وہی تو کر اب تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے, نبی تو کوئی آئے گا نہیں, نبی وہی تو نبی پر آتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں, مگر وہ اپنی نبوت یعنی عیسائیت یا انجیل مقدس کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے, وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دین کو پھیلائیں گے. اگرچہ وہ نبی ہیں, نبوت ان کی بات نہیں, نبی کو نبوت کا سوال ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ آئیں گے تو وہ اپنی نئے سرے تعلیمات عام نہیں کریں گے, آقا کی سنتیں عام کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ الہام تو دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے, اب بعض اوقات یہ کہ وہ الہام من جانب اللہ ہوتا ہے, بعض اوقات من جانب شیطان بھی ہوتا ہے, تو اس لیے یہ بھی بڑے خطرے کی باتیں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی یا شیطان کی طرف سے ڈالی گئی, یہ آدمی مطلب یہ نہیں اس کو طے کیسے کرے. تو اس لیے مطلب یہ کہ پڑھ پڑھ کر, سن سن کر, علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے آدمی مطلب کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو اپنا یہ کہ صحبتوں کی وجہ سے, علماء سے پوچھ پوچھ کر, کتابوں کو دیکھ دیکھ کر, خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی کتابیں پڑھ کر, فتح رضیہ شریف پڑھ کر بڑا ذہن بنتا ہے, بارِ شریعت پڑھ کر ذہن بنتا ہے. پھر یہ کہ احیاء العلوم منہاج العابدین, احیاء العلوم بہت ضخیم ہے, یہ ضرور پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے کم از کم احیاء العلوم وہ منہاج العابدین پڑھ لیں, وہ مختصر سی ہے, آپ پڑھیں گے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے کہ یار ہم ہیں کیا آخر, بہت چھوٹی ہے, اس کو تو پڑھ لیں, نیت کر ڈالیں. منہاج العابدین مکتبۃ المدینہ نے چھاپ بھی تو تھی, ہاں اللہ کرے گا مل جائے گی. امام غزالی کی کتاب بہت پیاری کتاب, شاید آپ کی زندگی کی آخری کتاب ہے, نچوڑ ہے نا آخری ہے, الہامی کتاب ایسی کہ وہ دلوں کے پردے کھول دیتی ہے. منہاج العابدین, آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے, نہ کپے دنیا, ہمیں اللہ تعالی کی رضا چاہیے, بس اس کا قرب چاہیے, مصطفیٰ کی نظر چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیکار ہے دنیا, دھوکا ہے سب, یہ نہ کسی سے اس نے وفا کی نہیں جو ہم سے کرے گی وفا, ہے بے وفا, جو جا رہا اس کو مارتی ہے کک, جو آ رہا اس کو کان پکڑ کے لے آتی ہے رنگ میں, نچاتی ہے اس کو, دنیا بے وفا ہے. میں آپ کو اس منہاج العابدین کے ساتھ ساتھ چند رسالوں کے نام عرض کرتا ہوں, بہت ہی مختصر جامع اور چند منٹوں میں پڑھنے والے رسالے ہیں, مقتت المدینہ سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے, ویب سائٹ دعوت اسلامی سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. نوٹ کر لیں اسلام بھائی جو یہاں بھی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ عزوجل امیر سنت جو کچھ ہمیں مدنی پھول دے رہے ہیں, ان مدنی پھولوں کو تحریری طور پر وہاں پر سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ملے گا. ایک ہے رسالہ ویران محل, ایک رسالہ ہے مردے کی بے بسی, ایک رسالہ ہے مردے کے صدمے, ایک رسالہ لے لیں قبر کا امتحان, ایک رسالہ لے لیں غفلت, پل صراط کی دہشت, یہ چند رسالوں کے نام ہیں. آپ ایک ایک کر کے بھی ایک ایک رسالہ, یہ بہت ہی مختصر سے 32-32-36 صفحوں کے بعد رسالے ہیں, آپ بیٹھیں گے تو چند منٹوں میں آپ رسالہ انشاءاللہ پورا پڑھ لیں گے. تو یہ رسالے صرف ایک بار نہیں, پڑھتے رہنے کی عادت ہوگی انشاءاللہ عزوجل دل پر یہ باتیں اثر کرتی رہیں گی. اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب, اس میں کئی کتابوں کا مواد موجود ہے, یہ بھی الحمدللہ جو امیر سنت جس طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی بے رغبتی کی طرف تھوڑا سا وہ جائیں. اور یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے روئے روئے میں مال کی محبت بس گئی ہے, نوٹے چاہیے نوٹے, ثواب کیا حریص بننے کی طرف اللہ تعالی ہماری توجہ بھی ڈال دے اور ہمیں ثواب کا حریص بنا دے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اور اچھی اچھی نیتوں کا حامل بنائیں ہم سب کو, کہ ہر وقت اچھی اچھی نیتیں کریں, اور ایکاش باپا دعا کریں آپ بھی کہ ہمارا قلب ستھرا ہو جائے. آپ بھی میرے لیے دعا فرمائے کہ میں بھی سدھر جاؤں, ہم سب اللہ کا سدھر جائیں, میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ رسالہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ ایک آدھ بار پڑھنے سے عام طور پہ بات کم بنتی ہے, وقتاً فوقتاً مطالعے میں رہنے چاہیے. بابا ماحول میں وابستگی یہ بہت زبردست تبدیلی کا سبب بنتی ہے, بے شک. اور اس مدنی ماحول نے الحمدللہ بڑوں بڑوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا, بڑوں بڑوں مدنی انقلاب برپا کر دیا, اور کئی ایسے جو مطلب جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے تبدیل ہو گیا, یہ کیسے تبدیل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکتوں سے نصیب ہو جاتی ہیں. کہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے کی جو روحانیت کی متلاشی ہے, روحانیت چاہیے روحانیت چاہیے. تو الحمدللہ روحانیت بہت ہی پیارے میٹھے اور عمدہ انداز میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں عطا کرتا ہے. اور ایسے ایسے معاشرے کے طبقے کے لوگ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ان کے وقت میں کہ یار یہ بھی تبدیل ہو جائے گا, الحمدللہ نہ وہ صرف تبدیل ہوتے ہیں بلکہ داڑھی والے بن جاتے ہیں, امامے والے بن جاتے ہیں, اور الحمدللہ مبلغ بن جاتے ہیں, سجائے مدینہ لگانے والے بن جاتے ہیں. خود یہاں بھی میرے ساتھ جو اسلام یا شرکا جو اس وقت فیضان مدینہ میں نہیں, بہت بڑی تعداد ہوگی جن کا ماضی ایسا ہوگا, خود بعض اوقات ماضی بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اپنا, لیکن الحمدللہ حال ایسا ہے کہ لوگ حال برش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر عزت کرتے ہیں. کل کو پاس بٹھانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور آج الحمدللہ آنکھوں پہ بٹھا دیں الحمدللہ عز و جل. تو یہی جو جیسے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس طرح کئی نوجوانوں میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول اور یہ طریقت, یہ روحانیت, بزرگوں سے وابستگی, یہ کس قدر افیکٹو ہے اور کتنی امیڈیٹلی تبدیلی لاتی ہے. وہ یوں کہے اوور نائٹ تبدیل کر دیتے, آدمی رات کو سوتا ہے اور صبح کو تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ ماحول اور یہ ایک اسپرچل پاور, ایک روحانی قوت جو جتنی جلدی تبدیلی لاتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ابھی جیسے آپ کچھ دیر پہلے ایک نعتخواں سے نعت سن رہے تھے جو بڑی ہی پیارے انداز میں نعتیں پڑھ رہے تھے, اور مجھے میسج بھی آیا ان کے بارے میں کہ ان کو آپ لائیں. تو یہ نعتخواں جو اس وقت آپ کے سامنے تھے, یہ نعتخواں کیا تھے اور کس طرح یہ آج دعوت اسلامی کے عالی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, کیا آپ ان نعتخواں سے سنیں گے کہ یہ ان کے اندر تبدیلی کیسا ہے, یہ خود ان کا ماضی کیا تھا. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سارے کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ مدنی چینل میں بیٹھے اور دیکھیے کہ دعوت اسلامی کیا سے کیا بناتی ہے. میں ہمارے اسلامی بھائی کو یہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے, اور یہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا. تو یہ اسلامی بھائی اپنے وقت کے مشہور گلوکار اور سنگر جو آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں بطور نعت خواں آپ کے سامنے آ کر نعتیں پڑھ کر گئے مدنی حلیے میں, اور مدنی حلیے میں ماشاءاللہ میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ آ کر ہمارے اسلامی بھائیوں کو مدنی چلنے کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح مدنی ماحول میں وابستہ ہوئے. اور اس وقت آپ کو مدنی چینل پر, آپ یہاں تو دیکھ رہے ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اپنی اسکرینوں پر ان کا ماضی بھی دیکھیں گے. ہمارے پاس ان کی کچھ ماضی کی ویڈیوز کلپس تھیں جو کہ آپ کو دکھائی جائیں گی, اور آپ خود کمپیئر کیجئے کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے یہ نوجوان کیسے تھے اور مدنی ماحول میں آنے کے مدنی ماحول نے اس نوجوان کو کیا سے کیا بنا دیا. کلپس ہیں پہلے, چلے پہلے ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں پہلے کلپس دیکھ, لیکن میرا خیال ہے پتہ نہیں یہ فیضان مدینہ کے شور کا دیکھ سکیں گے. ایسا کیجئے گا فیضان مدینہ کے شور کا بھی دیکھیں, کچھ ایسا انتظام کیجئے گا. آیا آیا چلا, جب ہم کہیں اس وقت آپ اس کو اسٹارٹ کر دیجئے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم اپنے سارے معمولات و کام کا چھوڑ دیں اور توجہ کریں اور دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی مدنی بہار آج بیان نہیں کی جا رہی ہے, آج مدنی بہار آپ کو دکھائی جا رہی ہے مدین. آئیے پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ادھر سے یہ ادھر چار دن کی بہار ہے زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا سوئے نالا سار پھرتے ہیں وہ سوئے اور اس وقت یہ نعت پڑھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے سار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا سار پھرتے ہیں رقص کروایا کرتے تھے آج ناطے پڑھ کر لوگوں کو مدینے کی یاد میں رولا رہے ہوتے ہیں مرحبا کیا جگہ ہے آپ نے ان کے کچھ ماضی کے کلپس دیکھے ہیں آئیے اب ہم خود جنید شیخ سے سنتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے آخر وہ کون سا واقعہ تھا جو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آیا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری کر رہا تھا زور سے بولنا دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی بھری زندگی چل رہی تھی حب جا کی آرزو تھی آرزو میں دل میں خواہشات تھی بہت ساری بہت سارا پیسہ کمانا تھا بہت ساری شہرت کمانی تھی اور بہت کچھ دیکھ بھی لیا تھا بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے الحمدللہ اور میں نے دیکھا کہ مجھے آج الحمدللہ مجھے میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ باپا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں گا اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں اور میرے ساتھ میرے وہ دو ایک بھائی کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہ ہی میرے ساتھ تھے اس کے بعد پھر الحمدللہ درس عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ اس پہ کچھ ایسے سلسلے چلے ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں لیکن کچھ مسنگ تھا کچھ تھا نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود پیسہ بھی آ رہا تھا دنیا بھی گھوم رہا تھا لوگ بھی بہت پیار سنس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے لیکن کچھ تھا جو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ ہے جو زندگی میں نہیں ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی ہے پھر جب الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی پھر میں یہ سوچتا تھا اگر درس پھر اگر میں دوبارہ چلا جاؤں گا تو کیسے پھر درس میں بیٹھ سکوں گا یا اس طرح لیکن الحمدللہ وہ درس کنٹینیو رہا پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں بھی رہی الحمدللہ جس کے نتیجے میں ایک دن جب پھر میں نے اپنی الحمدللہ جب میں نے اپنی موت دیکھی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی یہ کیا ہو گیا مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا اور میں بیٹھا ہوں سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا دنیا میں جب میں تھا. اس وقت میں یہ سوچا تھا دنیا میں جب میں تھا تو میرے پاس کتنے سارے آپشنز کھلے ہوئے تھے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, ابھی مجھے یہ کرنا ہے, ابھی مجھے یہ بھی کرنا. لیکن اس وقت جب میں مر گیا اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں ہے, اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں گا. اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا, مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج گیا ہو کہ اب چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. اس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. اور الحمدللہ پھر ماحول سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس وقت میں بالکل کورا تھا, مجھے دین کے بارے میں مطلب دین کی سمجھ اور دین علم دین الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے. الحمدللہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن اتنا مطلب بابا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن سے میں بہت دور تھا, آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. آج جو طاقت الحمدللہ اس وقت جو چیز خالی تھی, جو خلا تھا میری زندگی میں, آج الحمدللہ اب کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا. آج الحمدللہ اپنے چند سہن بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں الحمدللہ. اب بس آپ سب لوگ میری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے, باپا کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. آپ کو ایک ایسا اشارہ مل گیا کہ جو آپ کو کہاں کے کہاں لے کر پہنچا گیا. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی پوچھتا تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تم نے خرید کر مجھے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. آج وہ حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے معراج کی رات جب بنسٹ پر اجتماع ذکر و نعت ہوا تھا اس وقت پاپا ایک کلام پڑھا تھا, کلام یاد آ رہا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے, سنبھال رکھا ہے میرے عیب پہ ڈال کے پیدا, میرے عیب پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا تیرا اعجاز مل کب کا مل جاتا. یہ شاعر کا تعلق ہے اعجاز, اعجاز تیرا اعجاز کب کب کا مل جاتا ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے, ٹکڑوں نے پال رکھا ہے پانے سنبھال رکھا عشق شہ بتہا سے پہلے مفلس و غستہ سنا یہ معمولی بات نہیں ہے, کوثر میں ہوں ان کا سنا یہ معمولی بات نہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے کل تک یوں گئی آواز خوش لانی اچھا گلا, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. کل تک جو نوجوان اپنے اس گلے کے ذریعے گانے گاتا تھا آج اللہ کی اس نعمت کو درست استعمال کرتے ہوئے نعتیں اور مناجات پڑھ رہا ہے. یہی گلا کل اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہا تھا, یہی گلا آج اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی استقامت دے. دنیا شیخ کی یہ آمد گویا کہ بہت بڑی ایک آواز ہے کہ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ زندگی میں ایک مسنگ تھی, بہت ہی ایک اہم اور امپورٹنٹ جملہ انہوں نے استعمال کیا, ایک مسنگ تھی, ایک جگہ خالی تھی, رش بہت تھا, لوگ بہت تھے چاروں طرف, پیسہ بھی ہے, شہرت بھی ہے, لوگ بھی ہیں, آٹوگراف لینے والے لوگ بھی ہیں, آگے پیچھے دوڑنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جملہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے مسنگ. ایک چیز مس تھی, ایک چیز کی کمی تھی, اور واقعی یہ وہ مسنگ ہوتی ہے جو انسان ڈھونڈتا ہے, جو اس کی پوری زندگی کا قرار ثابت ہوتی ہے, سکون ثابت ہوتی ہے, اپنی زندگی کا ادھورا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ادھورا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول نے ان کا نہ صرف ادھورا پن پورا کیا بلکہ ان کو پورا بنا دیا ہے, اب پورا بنا دیا اور گویا کہ اس مقصد کی طرف لے آئے کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ موسیقی گانے باجے یہ ہمارا راستہ نہیں, ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. جبھی تو کسی نے کہا ہے تھا جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا, جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا, اسے سمجھا کے آقا کا ثنا خواں کر دیا. دیکھو مجھے اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا خواں کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو اجالا کر دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. اور میں جنید نہیں بلکہ جنید اتاری ماشاء اللہ انہیں امیل سنتی غلامی غوث پاک کی غلامی کی سعادت نصیب ہو گئی اور ایک روحانی قوت انہیں نصیب ہو گئی. الحمدللہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونیٹی ان کے سامنے تھی اور اپنے آپ کو گویا کمزور محسوس کر رہے ہوں گے لیکن ایک ایسی روحانی طاقت انہیں نصیب ہو گئی. خواب میں آنے والا ایک ایسا شخص جو اونچائی سے اشارہ کر رہا ہے کہ تیری جگہ وہاں نہیں تیری جگہ یہاں ادھر آ جا. اور ان کے لبیک کو صد کروڑ مرحبا کہ یہ اس کے بلاوے کو لبیک کہتے ہوئے چلے, اور آج الحمدللہ انہیں واقعی فیضان مدینہ کے منچ پر اتنا اوپر لا کر کھڑا کر دیا. اللہ دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں انہیں اور ہم سب کو عطا فرمائے. میں امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کروا دیں, کہ الحمدللہ بیعت کی بڑی برکتیں ہیں, بزرگوں سے نسبت بڑی برکت والی ہوتی ہے. اس میں عبادت پر مدد بھی حاصل ہوتی ہے, یہ جو کمزوریاں جو سستیاں ہوتی ہیں عموماً بزرگوں سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو یہ کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہیں, اور استقامت بھی اس کے صدقے نصیب ہوتی ہے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو بڑی بشارتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنائیں اور اپنے ذریعے ہمیں غوث پاک کی غلامی عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گلی گلوچ فلمیں دیرا میں گانے بجیں بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صحابک یا نور اللہ. باپا یہ پچھلے دنوں خوب خوب مدنی قافلوں کی نیتیں ہوئی ہیں, کیا ہمارے یہ ڈویژن اور صوبے کے استائیں بھائی بھی کیا 11-12-13 مدنی قافلے میں؟ انشاءاللہ 11-12-13 ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں کی زبردست تحریک ہے انشاءاللہ. ویسے تو سارا سال کرنی ہے سفر اپنے کو, خصوصیت کے ساتھ کیونکہ چھٹی آ رہی ہے نا, تو اور ہمیں تو جشن ولادت منانا ہے, اور خالی اپنے محلے میں ہی تھوڑی منانا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دوسرے علاقے میں جا کر مدنی قافلے کی صورت میں آپ کو جشن ولادت وہاں منانا ہے, وہاں اجتماع کرنات کرنا ہے, وہاں جلوس میں شرکت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مدنی قافلوں میں کون کون انشاءاللہ 11, 12, 13 ربیع النور. میں کچھ نہیں, آج کا اجتماع جو ہے نا یہ ابھی 5ویں رات ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اجتماع آج مدنی مذاکرے کا. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. نظر آ رہا ہے پاپا آپ تو ان کے علاقوں میں جب جا کر اجتماع کرتے تھے تبھی انہوں نے بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں, میدان میں اجتماع کیے ہیں. جی پاپا, قافلے میں جتنی یہ آئے نا اس حساب سے ہاتھ شد نہیں اٹھے. تو اکیلے جائیں گے کیا؟ یہ لوگ ہاتھ زیادہ نہیں اٹھے, پیچھے تو شاید ماشاء اللہ بھی سارے ماشاء اللہ 11, 12, 13 ربیع النور مدنی قافلہ. کل قافلہ, کل قافلہ, کل نہیں بس آج قافلہ, ہاتھوں ہاتھ اور راتوں رات. تو دوسروں کو بھی تیار کیجئے اور قافلوں کی ریل پیل ہو جائے. یعنی اگر سینکڑوں مقامات پر آپ کے یہاں جشن ولادت ہوتا ہے تو ہزاروں پر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہزاروں پر ہوتا ہے تو لاکھوں پر ہو جائے. جگہ جگہ جا کر جشن ولادت کی دھومیں اپنے کو مچانی ہے خوب. میں نے نعت خوانوں کو بھی عرض کیا ہوا ہے کہ تم سب چلے جاؤ قافلوں میں, انشاءاللہ میں نعتیں پڑھوں گا. اور نگران شورا کو روک لیتے ہیں قافلے میں, ان کو نہیں آنے دوں گا. ہم دونوں انشاءاللہ نعتیں پڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے, ہم ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین بھی قافلوں میں سفر کرے کوئی بات نہیں, ایسا ہوا تو ہم ضرورت ہی مدنی چینل بند کر سکتے ہیں اپنا, اگر سبھی قافلے میں سفر کرتے ہوں تو. نہیں بابا یہ ایک مبالغہ ہے, مدنی منہ دیکھیں گے مبالغہ ہے, یہ تو ممکن ہے. ہمیں آپ کو دکھانا ہے تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلے کے مسافر. بابا آج بھی غالباً نعت خواں سے پیچھے ہوں گے جو پین لے لیں گے آپ سے مدنی قافلے کے لیے. آج تو میں نے نیت کی ہے کہ پین تو ٹھیک اپنے سمجھے, وہ تو 11, 12, 13 کی, اور اگر 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن سفر کی پکی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ان کو وسائل بخشش بھی دینی ہے میرے کو. سبحان اللہ, یہ نعت خوانوں کے لیے خصوصی شخصیات ہیں ہماری, خصوصی آفر ہے یہ. انہیں خبر پڑی میرے قافلے میں. ماشاء اللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں, یہ کہہ رہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ, بلا مل گئی. ہمارے نگران بابا مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. وہ تو ناخوانوں کے لیے آفر. 11, 12, 13 والے لے لو خبر کرو. ہمارے جنید بھائی بھی سفر کریں گے انشاءاللہ, وسائل بخشش ملے گی نات کو, وسائل بخشش بھی. سبحان اللہ, مگر وہ ہر مہینے 3 دن والا 12 ماہ تک انشاءاللہ. یہ شیخ جنید انشاءاللہ 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن کی نیت پر انہوں نے وسائل بخشش لی. سبحان اللہ, ان کو بھی مدنی کوپا نات خوانوں میں شمار ان کا پرسوں نہیں, نات خوانوں پر شمار نہیں ان کا, اس لیے دینا چاہیے. سفر تو کرتے ہی ہوں گے. تو چلو آپ کی سفارش پر دل جوئی دونوں کی ہو جائے گی. اور کوئی نعت خوان اس وقت تو انشاءاللہ نعت خوانوں کو بھیج رہے ہیں اس بار, جن کو روکنا ہوگا ہماری مرضی, کلی اختیارات لے لیے. انشاءاللہ جہاں جہاں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ہر جگہ ہمارا بھائی مصطفیٰ کی دمے مچائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نعت خوانوں اگر داخلہ نہیں ملا تو جو قافلے میں سفر نہیں کریں, پرواہ نہیں ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی برکت

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کل بھی انشاءاللہ اسی طرح مدنی مذاکرہ ہوگا. کل مدارس المدینہ کے مدنی منوں کا بڑا اہم اور دلچسپ مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. تو جلدی جلدی آ جائیے, عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیجئے. 9 بجے تک انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام. مسافر کے بعد اپنا ہاتھ چومنا مکرو ہے. سارے شیخ لکھے چل میں اس طرح گجوں سے نہیں ہے. وہ کون سا کیا نام ان کا؟ آپ کے ساتھ ہوتے مدنی چینل روحانی علاج. روحانی علاج آپ کو دعوت اہل سنت میں دیکھا ہے آج؟ ہاں ماشاء اللہ. وہ بھی تو مدنی ہے نا آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں. جی جنید ہوتے ہیں. جی جنید. جنید تو مدنی ہے اور بھی ایک بیٹھتے میں رکھنا مدنی شاید. خوش آمدید. ویسے آپ نے زیارت تو کی ہے اس ماحول میں کی ہے, اس سے پہلے تو نام نہیں سنا تھا. اب بھی چند روز پہلے پتا چلا آپ کا تعارف کروایا. میں نے پہلے کبھی آپ کا نام نہیں سنا تھا. کوئی فیلڈ نہیں ہے گانوں کی. ماشاء اللہ خوش آمدید. آپ اپنی شہرت کے ذریعے اور اس مقبولیت کے ذریعے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے اس وقت یاد نہیں آیا نا, آپ یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے آج تک جتنے بھی گانے اور بولے نا سب سے توبہ کرتا ہوں, کیونکہ وہ حدیث شریف نا السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ. وہ ظاہر توبہ ہونا چاہیے. اب بھی کہلی ابھی ادھر قوم تو سن رہی ہے اس وقت براہ راست فون ہے رہے ہیں. اب زور سے بولے, میرے پاس مائک لگا ہوا ہے. زور سے یا مائک مجھے میں چلو حبیب ماشاء اللہ. ابھی شیخ جنید, شیخ جنید جنید شیخ اتاری سلم الباری کا ہم نے تعارف سنا. اس سے پرانی جو ان کی دنیا تھی اس کا بھی آپ کو تعارف ہوا. تو لاکھوں کروڑوں کے سامنے انہوں نے فلمی گانے گائے, پتہ نہیں کیا کیا واہیات اور خرافات اس میں ہوتی ہیں. تو اس کا مجھے تو ظاہر گانوں کا تجربہ نہیں ہے, لیکن پتہ ہے ظاہر میں اس دنیا میں رہتا ہوں کہ بہت خرافت ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کفریات بھی گانوں میں تو بہت ہوتے ہیں. اب خدا بہتر جانے انہوں نے کون سے اور کس طرح کے گانے گائے. وہ موسیقی یہ بھی حرام ہے. تو میں نے ان کی توجہ دلائی, اس وقت مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے, یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ کی علانیہ توبہ. تو چونکہ انہوں نے سب کے سامنے گانے گائے ہیں اور نہ جانے کتنی ان کی وی سی ڈیز چلی ریلیز ہوئی ہوں گی اور ٹی وی پر اور فلموں کے پردوں پر بھی ہو سکتا ہے یہ آئے ہوں گے. تو اب ان کی تلافی تو ہے, ذرا مطلب محنت کرنی پڑے گی ان کو کہ اپنی ساری وی سی ڈیز جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے یہ نکلوا, ان کو پیغامات دے کے یہ سب نکالو, مطلب ان کو بالکل یعنی ان پر پریشر ڈالیں کہ میں گناہوں کے نقوش چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا, اس طرح کوشش کریں. اور چونکہ ان کا انداز تو توبہ والا ہی ہے, تائبین والا ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ زبانی طور پر بھی سب کے سامنے توبہ کر لیں. لیکن ظاہر دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہوئے ہوں گے اور وہاں تک یہ توبہ پہنچے گی مشکل, لیکن ہمارا ایک ذریعہ مدنی چینل اپنے پاس ہے تو یہ راضی ہیں اور یہ توبہ کرنے لیے تیار ہیں. تو میں چلیے آپ کو میں خود توبہ کروا دیتا ہوں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا الله يا الله آج تک میں نے جتنے بھی گانے بولے سب سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ اگر میرے گانوں میں کوئی کفریہ شعر بھی پڑھا گیا ہے تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اب آپ یہ کہیے کہ میں مدنی چینل کے ذریعے سارے میں مدنی چینل کے ذریعے اپنے تمام فینس کو جو لوگ بھی مجھے پسند کرتے تھے جن کے پاس میری ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے یا وی سی ڈیز میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ وہ سب کچھ برباد کر دیجیے اور میرے گناہوں کے نقوش کو مٹا دیجیے آپ کا بڑا احسان ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنے ان پرانے سب دوستوں کو چاہنے والوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں نے جو محبت کی شراب پی ہے عشق رسول کی شراب پی ہے آپ بھی ایک گھونٹ بھر لیں انشاءاللہ آپ کی کائنات بھی تبدیل ہو جائے گی اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شراب پی ہے آپ بھی اس کا ایک گھونٹ پی کر دیکھیے انشاءاللہ عزوجل مدینہ ہاں بدل جائے گی مدینہ ہو جائے گی آپ کی کائنات بدل جائے گی آپ آ کر دیکھیں آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی شہرت اور یہ روپوں کی برسات کو چھوڑ کر میں مطلب یعنی کہ بدعوت اسلامی کے مدینہ ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں کچھ تو مجھے ملا ہوگا آپ آ کر دیکھیے میں اتنا سب کچھ شہرت دولت وہ سب کچھ چھوڑ کر آج یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں کھڑا ہوں تو واقعی کچھ تو ہے یہاں پہ اور وہ انشاءاللہ جب آپ اندر آئیں گے جب آپ وہ مزہ چکھیں گے جب بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا انشاءاللہ اب یہ کہ ایک طرح سے کفارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے جو بھی آپ کے جاننے والے ماننے والے یہ تو اجتماعی کوشش ہوئی ابھی اپنا ایک شعبہ انفرادی کوشش کا ہے ایک ایک کو فون کریں فون نہیں تو مکتوب کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے میل کے ذریعے آپ ان سے رابطے کریں اور ان سب کو سمجھائیں کہ میں تمہارے لیے بہت گناہوں کا سبب بنا ہوں اور میں اب بہت نادیم شرمندہ پشیمان ہوں اللہ میرے گناہ معاف فرمائے دعا بھی کر دو اور مہربانی کر کے یہ سارے مطلب انہیں کام ہی چھوڑ کر گانوں کے اور میری یہ سارا نقوش مٹا کر آپ سب مدنی ماحول میں آ جاؤں اس طرح ان کو آپ ایک ایک کو انفرادی کوشش کریں گے نا اللہ کرے گا تو کئی آپ کی آواز سن کر آ جائیں گے آپ کے ذریعے تو بہت سارے مدنی قافلے سفر کریں گے آپ 11-12-13 کے قافلے ہی کی دعوت آپ دینی شروع کر دیں اور خود قافلے بنائیں اپنے ذمہ دار کے متحد رہ کر ترکیب جو بھی اپنی تنظیم ہے اس کے مطابق تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائیں گے نہیں یہ جس کو فون کریں گے میرا خیال ہے وہ اپنی قسمت پر فخر کرے گا تو جنید شیخ کا مجھے فون آیا وہ انشاءاللہ ہاتھوں آیا تو 3 دن میں لوگ 30 دن کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ برکت ہو جائے گی انشاءاللہ ہم کام میں لگ جائیں ایک دم درس دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں دے رہے ہیں الحمدللہ درس بھی دیں بیان بھی اور مضبوط سیکھ لیں بیان آپ کی فرمائیں مدرسہ بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ بالغان ماشاءاللہ اللہ کا کون سے ملیر ملی کو میں بہت آیا ہوں اے دیوانوں کا وہ بھی علاقہ ہے ماشاء اللہ بہت دیوان جی اب اپنے علاقے میں کام چل رہا ہے الحمدللہ اپنی مسجد میں الحمدللہ اس میں تہجد کی جماعت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ صدائے مدینہ بھی ہوتی ہے پھر مدنی حلقہ فجر کا بھی لگتا ہے الحمدللہ, اور درس و بیان کا سلسلہ بھی چلتا ہے, اور تقریباً ہر مہینے انشاءاللہ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ قافلے نکالے الحمدللہ انشاءاللہ. آپ کی تو ذمہ داری بھی ہے جی, ذیلی ذمہ داری, نگران شورا بھی ذیلی نگرانی پہ بڑھتے بڑھتے نگران شورا بن گئے, تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس میں ذرا زیادہ پختگی رہتی ہے, ایک دم سے اوپر آ جائے نا جب دھلام سے گرتا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے آپ کو اور عروج ملے دعوت اسلامی میں, دعوت اسلامی کے ذریعے آپ خوب خوب خوب اسلام کی خدمت کریں, سنتوں کے ڈنکے بجائیں, اس کے رسول کے جام پلائیں, اس لیے آپ لوگوں کو مطلب لینے کے اپنی آواز پر نچاتے ہوئے آپ محبوب کے عشق میں تڑپائیں. پہلے آپ کو سن کر تہکے مار کے ہنستے تھے, اب ان شاء اللہ آپ کو سن کر چیخے مار کے روئیں گے اس کے رسول میں انشاءاللہ. دعا کے دے بہت خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے, مجھے بھی استقامت بخشے. بس اب یہ کہ گناہوں کو بھولنا نہیں ہے, یہ بھول نہیں پڑنا ہے. چاہے اب میں ماحول میں آ گیا, مدنی اولیا بن گیا تو میں مکمل ہو گیا, اور اس وقت لقمہ دے نہیں سکتا تھا آپ کو. ابھی تو میری ابتدا ہے, میں ایک بار وہ بہت سارے اخباری نمائندے جمع تھے تو میری انہوں نے تعریفیں کرنی شروع کی, آپ نے جی بڑا کام کیا ہو, تو وہ بولتا بہت کم کیا آپ نے, تو میں نے کہا میں نے بھائی کام شروع ہی کہاں کیا ہے, اب یہ سارے سناٹے میں آگے کہہ رہی ہے مولانا ہو کے جڑ بولتے جیسے مدینہ کی بات ہے, اس سناٹے میں آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں بھائی میں نے کام شروع ہی نہیں کیا. پھر میں نے اس کی وضاحت کی, میں نے کہا کام وہ ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے, وہ میں اپنے اندر پاتا نہیں, تو اخلاص کے ساتھ میں نے کام ابھی تک شروع نہیں کیا, اور حقیقت میں کام ہوئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے مجھے پتا چل جائے کہ وہ قبول ہو چکا, ان مانو کر میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو پھر یہ جو تھے مطمئن ہو گئے, بہت سارے اخباری نمائندے تھے رمضان شریف کی کوئی یعنی اعتکاف کے دنوں میں آئے تھے, یہ اپنے جامعۃ المدینہ میں اعتکاف ماشاء اللہ جاری تھا اپنا یہ مرکزی, تو اپنے گناہوں کو ہرگز نہ بھولا جائے. حضرت سیدنا عتبت الغلام غالباً عتبت الغلام, ہاں مولانا عتبت العتبت ال کیا صحیح تلفظ کیا ہے, عتبت الغلام جزاک اللہ, عتبت الغلام علیہ رحمۃ اللہ السلام, یہ کہیں سے گزرے اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے, گرکت کی رکت آ رہی ہوئی, ہوش میں آیا تو پوچھا کیا ہو گیا, فرما کہ یہاں مجھے یاد آ گیا یہاں ایک بار مجھ سے غیبت سرزد ہو گئی تھی, میرے سے غیبت ہو گئی تھی کسی کی, تو اس کی وجہ سے مجھ پر مجھے وہ گناہ یاد آ گیا. اسے نکاح ہی واقعہ کہ ایک جگہ کہیں سے گزرے تو کانپنے لگے, فرما کہ کیا ہو گیا آپ کو, تو فرما کہ یہ مکان جو ہے نا اس مکان میں ایک بار بچپن میں میرے سے گناہ ہو گیا, تو اس لیے وہ نیکی کر کے بندہ بھول جائے تو گناہ کر کے یاد رکھے اور ہمیشہ یاد رکھے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ معاف کرنے والا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھنا کے بعد اپنے آپ پاک صاف ہو گئے, یہ جو جتنے گناہ کیے اتنے گانے بولے یا کھلا کیا چوریاں کی جو بھی گناہ کیے تو وہ سمجھے کہ معاف ہو گیا, یہ ہلاکت ہے. اگر یہ اپنے خوش پہنے پڑ جائیں گے نا آپ اپنے پہنچ گئے تو پھر وہ شیطان تک ہی پہنچے ہوئے سمجھو, تو ہم ابھی پہنچے گئے, ہم نے قدم بھی نہیں اٹھایا, ہم نے الحمدللہ بس توبہ کی ہے, اور توبہ اس طرح کی ہے کہ بس آتی نہیں ہے مگر توبہ کی ہے, تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں توبہ کرنا آ جائے, ورنہ توبہ کرنے والوں کے جو احوال پڑھتے ہیں کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کسی طرح سب معاف کرتے اور رو رو کر ہلکان ہو جاتے تھے, کھانا پینا ان کا چھوٹ جاتا تھا, یعنی کہ جب گناہ کی ندامت مسلط ہوتی تھی ان پر حاوی ہوتی تھی, اب اپنا حال سے ہنس ہنس کے توبہ کرتے اس طرح توبہ تو نہیں تھی, ابھی شریف میں اندم ہوتا ہوں تم شرمندگی توبہ ہے, تو اس لیے اپنے گناہوں کو تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ یاد کرنا ہے, اس کو تو کبھی بھولنا ہی نہیں, اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اس پر اشکباری کرنی اور آہوزاری کرنی, اللہ سے توبہ کرنی کہ ادھر گانا بولا تھا اس سے توبہ, ادھر میں نے یہ ڈائلاگ بولا تھا جو بےحودہ گناہ بھرا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اس سے توبہ کرتا ہوں, اس فلم میں کام کیا تو اس سے توبہ کرتا ہوں, وہ میری وی سی ڈی نکلی تھی تو میں بہت خوشی سے اس کو میں نے فون کیا تھا اور اس سے وی سی ڈی مانگی تھی کہ مجھے بھی کچھ وی سی ڈی دے دو مجھے اپنے فرینڈس کو دینی ہے, ان سب سے توبہ کرتا ہوں. اس طرح توبہ کرتے نے کرتے نے جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں ان کو مطلب تلافی کرنی ہوگی. اب جیسے منہ میں نکل گیا وی سی ڈیز آپ نے مانگی, ان کو ان وی سی ڈیز کی رقم دی جائے, ان سے معافی مانگ لی جائے. اب وہ مانگنا خیر ایک ناجائز چیز مانگی تو ہے آپ نے, کیا ہوا یہ مانگنا بھائی, قبضہ پایا گیا یا نہیں؟ کیونکہ یہ مانگنا یہ وہ سوال نہیں ہے جس پر وعید ہیں, کیونکہ وہ ذلت والا ہوتا ہے سوال, یہ وہ ذلت والا سوال نہیں ہے. ایک فری شپ میں ہوتا ہے یہ, یار بھیج دو. وہ بھی یہ نہیں کہ مانگا انہوں نے, وہ خود ہی دیتے ہیں, مطلب وی سی ڈی دیتے ہوں گے, پیسے بھی دیتے ہوں گے, بہت کچھ دیتے ہوں گے. اور مسئلہ ایک اور پیچیدہ یہ کہ عالمگیری کے حوالے سے پٹاور رضی اللہ شریف میں لکھا ہے کہ اشعار کی اجرت ناجائز ہے. جیسے نعت خوان ہمارے بعض پیسے لیتے ہیں تو اجرت کے طور پہ جو لیتے ہیں یہ حرام ہے. یہ توبہ کافی نہیں, اس کے لیے اس کو لوٹانے پڑیں گے. پر بڑا مسئلہ ہے, وہ نہیں رہے تو ان کی اولاد کو دینا پڑے گا وارث, جو بھی ہے اولاد نہیں ورثہ, جو بھی ورثہ ہے. جیسے ماں ہے تو وہ بھی وارث, میں باپ بھی تو وارث, جو بھی قریب انہیں قریب ترین جو رشتہ دار ہیں نا ان سے شروع ہوگا, یہ قریب ترین رشتہ دار ان کو دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ ساری بیٹے تلافیاں آپ کو کرنی پڑیں گی یاد کر کر کے. تو اگر وہ نہیں لیتے اور معاف کر دیتے ہیں کہ ہم کو کوئی بات نہیں آپ نہ دیں معاف, تو خلاصی ہو جائے گی, ورنہ وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی جو جو گناہوں کے ذریعے, یعنی ایسے گناہ کے ذریعے جیسے اشعار کے ذریعے کمایا ہے. اشعار پڑے بھائی آپ ذرا وی سی ڈی بنا دیں, ہم آپ کو 10,000 دیں گے, 5,000 روپے دیں گے. اب یہ 5,000 10,000 آپ کی ملک میں آئیں گے نہیں تو دینے پڑیں گے. ان مانو کر اگر وی سی ڈیز انہوں نے اجرت میں دیے تو وہ بھی واپس اس کی قیمت, یا وہ وی سی ڈیز تو ہلاک ہو گئی ہوں گی ہیں تو وہ دینی پڑیں گی, ورنہ ہلاک ہو گئی تو رقم دینی پڑیں گی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رضا الہی کے یہ طریقے ہیں. ہیں اس میں بہت دشواریاں, نفس کے لیے دشواری ہیں, ورنہ کرنے کو جائے تو آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. میں جس طرح الحمدللہ توبہ کرتا رہتا ہوں, اعلانات کرتا رہتا ہوں, لوگ الحمدللہ اس سے بزا نہیں ہوتے, خوش ہوتے. اس سے کیا میرا یہ اس طرح کرنے سے بہت سے اپنے سائیں کو رغبت ملتی ہے کہ میں شرمانا کیا, شرم تو وہ ہوگی جب قیامت کے دن اگر رب نے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ کیا, نیک بنتا تھا, اگر وہاں پوچھا گیا تو پھر کیا ہوگا, سب کے سامنے جو اس وقت پردہ اگر اٹھا اپنا پارسائی کا اور دھجیاں بکھری تو پھر کیا کریں گے. تو اللہ وہاں کی شرم سے بچا لے, یہاں بھی اس نے ایپ چھپائے ہیں وہاں بھی ہماری ایپ پوشی فرمائے. وہ ستار العیوب ہے, ستار بولتے ہی چھپانے والے کو, تو وہ ہمارے ایبوں کا چھپانے والا ہمارے ہمارا وہی پردہ رکھے گا. تو اس لیے بیٹے وہ بالکل آپ شرمائیں نہیں, آپ دھڑادھڑ اس کام پر لگ جائیں, دھڑادھڑ فون کریں, ملیں, جا کر معافیاں مانگیں, پاؤں پکڑیں, ہاتھ جوڑیں, مجھے معاف کر دو. کہ ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ تو آسان شعر اقبال کا, میرا آقا اعلی حضرت کا شعر ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, تو خودی کو مٹانا ہوگا. نیم میں تو بکری کرتی ہے چھری نہیں چاہتی ہے, نیم میں نہیں ہے. آج سے من تبادہ للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ جی آیا نو, میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں, مرحبا اہلم و سہلن کہتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ بس توبہ کی تکمیل میں لگ جائیں, اگر توبہ کی تکمیل میں آپ کامیاب ہو گئے نا تو بیڑا ہی پار ہے. باقی خالی خوش فہمی میں رہ گئے کہ بس اب میں نے یہ ہولیا اپنا لیا اور میں پہنچ گیا, مجھے ولایت سند مل گئی, تو یہ شیطان کا یہ بھی ایک بہت بڑا داؤ, اور اس میں مایوس بھی نہ ہو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آج جو نہیں ملتے جو اپنے بھول گئے نہ ذنّ غالب آتا ہے وہ دوسری بات ہے, اگر ذنّ غالب آتا ہے جس کے نکلتے ہیں اس کو دینے ہوں گے, اور نہیں ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر یا تو وہ معاف کر دے یا قرضہ مل کے خبیث ہیں کہ اس صورت میں لیے. اس نے ناتوان کا نذرانہ ہمیں بتا رسویا کے حوالے سے یہی لکھا, اس کو دینا ہوگا اس کے وارثوں کو اگر وہ نہ رہے ہوں تو, اور اگر وارث بھی نہ ملے تو پھر یہ کہ اس کو تصدق کر دے. مل کے خبیث میں تو دونوں صورتیں, یا ان کو دے دے یا خیرات کر دے فقیر کو دے دے. تو یہ مل کے خبیث ہے یا اس پر قبضہ پایا ہی نہیں گیا؟ اجرت اشعار کی اب اتنی نیت ہے تو اب اسلام بھائی بھی نہیں کر پاتے ہیں وقت کی اجرت. سمجھدار ہیں مطلب بہت مشکل ہے کہ وقت کی اجرت کرے وہی گانے وہی کیسے بنا نہیں آ جائے. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ناطخوانوں کو بھی شاید نہیں دیتے پیسے. ناطخوان شہرت کی وجہ سے خود بھاگتے پیچھے گھومتے ہیں ہماری یار کیسے نکالنا. تو شہرت ہوتی ہے پھر لوگ بلاتے ہیں نا منچ پہ. ناطخوانوں کو یہ ٹی وی والے بھی نہیں دیتے پیسے. یہ بتا دوں آپ کو شہرت شہرت دیتے ہیں اور ناطخوانوں کی چینلز کو ضرورت نہیں ہوتی. ناطخوانوں کو چینلز کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں تو اسی لائن کا ہوں نا مجھے پتا ہے نا سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ یہ مفت میں پڑھتے ہیں اس لیے شہرت ہو. انڈرسٹوڈ ہے بظاہر تو یہی سامنے آتا ہے کہ عموماً شہرت ہی ملتی ہے چینلز کے ذریعے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہے اچھی بات ہے. نعت پڑھنا جائز چینلز پر نیت پر ہے کہ اگر نیت شہرت ہے تو پھر نصیب میں بس پتھر ہی پتھر ہیں اور اگر نیت رضا الہیہ تو پھولیں گے مدینے کے انشاءاللہ. اب ہے ویسے نیت سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اجتماعات میں پڑھنے میں نیت سنبھالنا مشکل ہے. چینلز پر نعتیں پڑھنے وغیرہ میں ہے دل کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ چار آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں تو بندہ ذرا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے نہ وہ سیٹ کرتا ہے اور بہت یعنی کہ وہ اہتمام کرتا ہے الفاظ کو سنبھالتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اکیلے میں بھی فرشتے موجود ہیں لکھنے والے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس نہیں. بندہ دیکھ رہا تو بڑی یعنی کہ ترکیب کرتا ہے اور اپنے دوستوں میں شیر بابا بنا ہوا ہوتا ہے جو جہاں بے تکلفی ہوتی اور جو آئی وہاں ہنکتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ظاہر اور باطن ہمارا یکساں ہو جائے. تو یہ مدنی پھول آپ کو پیش کیے اور آپ کے جذبات کو آپ کا جذبہ دیکھ کر عرض کیے ورنہ وہ ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ ایسا نہ ہو کہ پھر گلی بدل لے. اتنا آیا تو چلے آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا لیکن آپ کو تو ماشاءاللہ ایک وقت گزر گیا ماشاءاللہ. کیونکہ منزل رضا الہی ہے. اب یہ ایسے ہی اب اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے گا. جو اصول ہمیں سکھائے گا اس کو تو اپنا نہیں ہوگا نا. اب یہ کہ خبیث ملک ہے یا وہ ملک نہیں ہے اب یہ آپ معلومات کر کے ارشاد فرما دیجیے. اگر سوال ان جواب ان اس کو انشاءاللہ تو وہ اجارہ فاسدہ میں تو خبیث ملک ہوتی ہے بے فاسد میں بھی. اب یہ بہرحال کس قسم میں بنتا ہے حالات جو لکھا ہے وہ تو میں نے ان کو عرض کر دیا نا. وہ جو ہے نعت اور ناطخوان نظر آنا کہ اس کو دے دے پہلے یہ لکھا دے دے وارثوں کو دے دے گناہوں کو ورنہ فقرا کو دے دے. اب یہ کہ جو نہ وارث ملتے ہیں نہ مالک ملتے ہیں نہ یاد آتا ہے کس کس کے پیسے ہیں ایسی صورت میں ظن غالب کرے کہ کتنے بنتے ہیں تو جن جن کا یاد آیا جو ترکیب ہوتا ہے اس حساب سے دے دے باقی فقرا کو تصدق کر دے نکل خیرات میں دے دے فقیر کو. اگر شریف فقیر کو دیا جائے جو گلیوں میں مانگتے پھرتے ہیں نا ان کا شریف فقیر ہونا ضروری نہیں وہ ہم سے مالدار ہو سکتا ہوں. پروفیشنل کو تو دیا ہی نہ جائے. پروفیشنل بولیں گے اس کو جو گداگر ہوتے ہیں وہ یہ بھی ایک پیشہ ہی ہے پیشاور گداگر پروفیشنل فقیر ہے نا صحیح ہو گیا نا ماشاء اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا اس میں امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ نوٹوں کی برسات تھی اب چکوں پر نوبت آئی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہمت نہ رہے, ایک آیا تھا اپنے پاس وہی میوزیکل پروگرام کرتا تھا تو تنگ دست ہو گیا تھا, تو اس میں بھی آدمی اس طرح اپنے دل کو منا کہ اگر یہ میری سزا ہے تو خدا کی قسم بہت کم ہے یہ سزا, بہت کم ہے. اگر یہ سزا دے کر آخرت میں بچا لیا جاتا ہے تو تنگ دستی کو بڑی سزا نہیں ہے, گزارا ہو ہی جائے گا, اللہ دے دے گا. تو حرام کی حرام کے اربوں روپے سے حلال کا ایک لقمہ ہی اچھا ہے. حلال کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اترتے ہی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. ہمت رکھی ان شاء اللہ, اللہ روزی دینے والا خیر الرازقین ہے. الحمدللہ یہ تھوڑا سا فیس آیا بیچ میں, لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ عزوجل روزی کی بھی ترکیب بن گئی, جو بھی ہو گئی الحمدللہ. دعا فرما دی, اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. آپ خود بس دینے والے بن جائیں گے, لینے والا بننا بھی نہیں ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو اللہ کی عطا سے, نبی کی تقسیم سے, انہی کے در سے پائیں گے, پھر انشاءاللہ بانٹیں گے دوسروں کو انشاءاللہ. سوچ آمد سرکار ہے, آمد سرکار ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ویلکم ویلکم مائی ڈیئر, ویلکم ویلکم مائی ڈیئر. یہ چابا بھائی یہ بھی اون ہے, جنید دو کپڑے کے پیس میرے ہاتھ میں تحفے میں آئے, ایک آپ کی خدمت بدنی سوٹ بنا ہوتا ہے انشاء اللہ. ایک ہمارے شہزادے کو سید صاحب ہیں, سبحان اللہ, باپو جی نکل پڑی ہے. تو ہمارے صوبائی صوبائی ذمہ دار صوبائی ہاں ان کے جو عامی والد صاحب صوبائی ذمہ دار کے والد صاحب فوت ہو گئے, اللہ غری کے رحمت الرحم کی یار تعزیت کروا دیجیے ٹیلی فون پر. تعزیت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے, اس سے اس کی دل جوئی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی ہاں والد صاحب کا ابھی پتا چلا مجھے, ابھی پتا چلا مجھے. اللہ تعالی غری کے رحمت فرمائے, ان کی بخشش کرے, قبر کو جنت کا باغ بنا دے, رحمت اور رضوان کے پھول برسائے ان کی قبر پر, ان کی قبر کو کشادہ کرے. اللہ تعالی آپ کو اور سب گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. اچھا والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلے کی خیرات مجھے اگر مل جائے, ویسے تو خیرات کی ہوگی آپ نے فقرا میں, تو میں اس کا فقیر ہوں مدنی قافلوں کا, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مجھے چاہیے قافلے اور پیٹ بھرانی ہے قافلوں سے, جتنے قافلے ملے اتنے کم ہیں. تو کچھ کرم فرما دیں, آپ کو تو 25 ماہ میرا وقف مدینہ ہو جانا چاہیے, والد صاحب کی موج ہو جائے, تو آپ کیا دیں گے؟ میں جیسا حکم کروں. سبحان اللہ, تو یہ سوچ لو آپ نے جو بولا ہے, میں نے کہہ دیا میرا پیٹ نہیں بھرتا, تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق فرما دیجئے. الحمدللہ اپنی حیثیت سے کہ کیا آپ اللہ کی راہ میں کتنے دن دے سکتے ہیں جس میں حقوق العباد بالکل تلف نہ ہو, آپ کی ماں بھی پریشان نہ ہو, کہ ابھی تو وہ عدت میں ظاہر گزر رہی ہیں اور بچوں کی امی بچے ان سب کے حقوق کو بحال رکھتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے امی کی رضا مندی سے, کیونکہ ان کو تڑپا کر سفر کریں گے ثواب تھوڑی ملے گا, الٹا گناہوں کی صورتیں بن سکتی ہیں. تو اب روحانی باپو پہلے نہیں تھا, میں پہلے سے باپا ہوں آپ کا, سمجھے؟ تو آپ بیٹے وہ ہاں نہیں, تو مدنی قافلے میں آپ والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے سفر کریں اور میرے اصال ثواب کی بھی نیت کر لیں, زندہ کو بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے. تو شروع میں تو 11-12-13 ربیع النور کا تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے سفر, اور اسی میں کچھ ایسی ترکیب بنا کر مزید آگے بڑھیں اور خوب مدنی قافلوں کا انشاءاللہ دھوم دھام سے سلسلہ شروع کریں. گھر میں سب کو میرا سلام اور میری طرف سے تعزیت کیجیے گا. علیکم وعلیکم السلام, میرا بھی ان سب کو سلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کی ذمہ داری مدنی انعامات کی ہے, واہ بھائی واہ. تو مدنی انعامات کے بغیر تو اپنے صاحب ادھورے رہتے ہیں, جو مدنی انعامات پر عمل کرتا بڑا ماشاء اللہ پرہیزگار بن جاتا ہے انشاءاللہ. آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے اور بے حساب بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپو مدنی پلیز قافلے میں سفر کرو گے نہیں, مدنی انعامات, مدنی انعامات باپو کی نہیں, 11-12-13 کو لے جاؤں گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے باپو کے ساتھ جانا ان شاء اللہ. آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جشن آمد رسول اللہ اللہ.